او درمه کې زواجر او تلقین د تثبتو سورۃ المائدہ مدنی سورۃ ته په نزول کې یو سل دولسم نه 112 پس دو سورت فتح نا او مخی دو سورت توبه نا نازل شوه ده ده حل و ده حرمت پا احکاماتو کی آخر و مانو زلا اخیری نازل شوه ده اخیری ده کمدنو نازل شوه ده د هیل او د حرمت په مسلو کې زرو روایتونو کې راغلی دي عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایلی وو علمو رجالکم سورۃ المائدہ و سورۃ التوبہ خپلو نارینو ته سورۃ المائدہ او سورۃ التوبہ وخی مائده و توخه چه کور تا حلال روڑی چه حرام نخوری او دا حلال و پابندی کی او توبه و توخه چه جذبه دا جهاد پکی راشی جذبه دا جهاد پکی راشی دا اهم صورت ته حلو ده حرمت مسلو کی مناسبت مخی صورت سارا مخی صورت کی اصلاح ده معاشره و اوس اصلاح الاکل ده خوراک اصلاح ده اصلاح الاکل چه خوری بسو خوری بس معاشره د سم کړه کور د سم کړه نو اسنه چې مردارې خوری نو حلال او خورا دویم مخکې صورت کې اصلاح د عقاید وه او رد د شرک اعتقادي وو مائده کی رد شرک فعلی بلہ واجہ سورہ نساء کی قوائل شد معاشری دے اجتماعی زندگی تا قانون جوڑاول و اختیار دادا اللہ تعالی دے دا اللہ تعالی دے مائده کی وہی چه ده حل و ده حرمت اختیارون ده اللہ دی مخ کی صورت کی ده یهود و خباستون بیان شو نمائزه کی ده غینا ده بایکات اعلان بایکاٹ اعلان سورہ نساء کی تماشری سماول تذکرہ اکڑا مائدہ کی ہوئی چھے اللہ بدل برکت در کی مائدہ بدر کی سورہ نساء کی ډیر عقود او ډیر احکامات بیان شو نو مائده کې وی اوفو بالعقود اوفو بالعقود دا عقود چې کمدنو احکامات پورا کی سورت نساء ختم کړه یبین الله لکم ان تضلوا مائده شروع کی پا آغا بیان باندی او حلت لکم بهیمت الانام اوحلت لکم بهیمۃ الانعام سورۃ النساء ختم کړه هو الله بكل شیء علیم ومائده ختمی په قدرت تام وهو على كل شيء قدير شایلم او قدرت د الله دی عبادت او قانون بد الله دی عبادت په د الله دی او قانون چې دی نو دا به هم د الله دی دا به هم د الله دی داوود صورت رد شرک فعلی او وضاحت د سلور و مسلو باندې دا عملی شرک رد دی او وضاحت د سلور و مسلو یعنی سلور مسلې چې هغه واضح شي نو عملی شرک بارد شی دانه ده گینی چه اغا سلور وارا مسئلی گینی شرک تی و اغا سلور و مسئلو وضاحت چیو شی نو شرک فعلی بارد شی آئی که دو توحیدو تحریمات اللہ او نزور اللہ دا دو توحیدو تحریمات العباد او نزور العباد دا چې کم دنو شرکی فعلی وو تقسیم او خلاصه د صورت صورت د دې مسلو د بیان د پاره لس طبقونه دی لس طبقونه دی اول سبق ان او یو وسره تتمه ده اولنی باب پنځه آیاتونه دي په دې کې دغه څلور واړه مسلې بیانې چې کومه د صورت دعوه ده دویم باب د شپږم نمبر آیات نه قرآت نمبر 11 پوری پدی کی بیان امر مصلح منس کوا کلک شی بیانو کا مدد بری اللہ کی بیان کوا مدد بری اللہ کی دریم باب د دولسم نمبر آیات نه تر نولسم پورې دې کې وعده پوره کولو ته ترغیب او سزاګانې د وعده د ماتونکو چې څوک وعده ماتي صداغي سزا د وعده د ماتولو سزاګانې سلورم باب شلم نمبر آیات نا آیات نمبر 26 پوری پدی کی مثال د متکاسلینو چې څوک د الله په کتاب کې سستی کوي او په وعده پورا کولو کې سستی کوي دا غي چې کمندنو مثال چه نافرمانی که نداغی نمونی خیی آیت نمبر 27 ویشتم نفینزم باب 44 پوری سلویختم نمبر آیات پوری و دیکی سزاد ظالم او چې څوک خپل دفاع نه کوي ناغ سر خوري تبا کیږي. او مبلغ ته ترغیب دا فال مرضیو نه کمال کوا چکلا کی نیکو اعمالو کی داوم دی چې مجرم له سزا ورکا. بیا شپاگم باب 41 نوالی یو کم سلوی اختمنا رات نمبر 50 پوری پدی کی تسلی دا نبی علیہ السلام تا خبائص دا اہلی کتابو او ترغیب تحکیم دا کتاب اللہ تا دا اللہ و تعالی دا قانون آغیتا جی کمننو تر تحکیم ترغیب یو پنزوستم نا تراتا پنزوستم پوری غم باب ودی که اعلان نبایی کار دا یهود و نصاران نا سیده اللہ دا قانون ندی سو قڑی دا غی نبایی کار تکا بایی کار تکا دوون سات نمبر آیات نا یو کم شپیتم نا ترچیان سات پوری اتم باب ودی که خباستون دا علی کتابو چه بدی بایی کارت که مجتحد شی چه بایی کارت که مجتحد شی او آغی تا ترغیب منلو تا نهم باب دوش پیتم نوال ستا ساتنا ترایت نمبر 86 شپگتی آئیم پوری ودی کی ترغیب لتبلیغ مسئلہ و توکا صاف صاف اور دی نقصانات پا گتا کا نقصانات خلق و تخکارا کا چه دی تم کل نقصان معلوم شی چه من کدا غلطی دا نوو اتیائمنا ستاسینا لسم باب ترایت نمبر 105 پوری یو سل پینزم نمبر آیا تا پوری یو سل پینزم پوری پدی که اغا مسائل ذکر کئی دوباره راوڑل مسائل اربع چکم پی ابتدا دی صورت کیو اشاره دا صورت دیر چلاولی شیو یو سل شبگم نا حافظ صورت تا عالم الغیب متصرف اللہ دے رد شرک تصرف چه تصرف تکوینی دا اللہ دے تشریعی بوم داغی عالم الغیب متصرف یواز چه کمدنو اللہ تعالی دے بل سوک چه کمدنو کارساز متصرف نشتا نو آغا حلالو تا حلالو آئی او دا آغا حرامو تا حرامو آئی امتیازات دی صورت وضاحت دی سلور و مسلو سزاگان دی وادی دی ما تولو توعدی در ما تولو سزا حد و سرقه و سرقه سزا اغلا ترغیب تحکیم دی کتاب اللہ تا او چې څوک حاکم کین نو هغه ته زور نه هغه ته چې کم نه زور نه واقع د حابیل او د قابیل واقع د جام والا دارنګه معجزه د مایدی د عیسیٰ علیہ السلام نے قیامت بیان او مادت الکسرت بالکسرہ رد پاک سریت باندی مادت کسرت پا کسرت ذکر کئی کاف سارا تقریبا صراحتن و التزامن شپاڑ ازایا پا دیو صورت کی پاک سریعت رد کی پاک سریعت بانی رد کی شاغت کمدنو دا حل او دا حرمت او دا جواز او دا عظم جواز معیار جوڑی دل نشی دا داویل اک مختصر وضاحت دا چې کم دنو اصولو کې مونږ ویلو د شرک فعلی دا غي قسمونه مونږ ویلو د صورت د پوهې د پاره دا پرد د شرک عملی کې ده شرک فعلی چې القرآن رحمه الله علی عرفان کې دا هغه چې کمندونو دوش دا ذکر کړیو یو د الله خاص تعظیم په بل شعبانه خرج کول بغیر د عقیده د علم او د تصرف نه دا سجده د الله خاص تعظیم وو ایو سڑی پیر تا یا استاز تا اکڑا واقعی ده ده نوا ده علم الغیب ده متصرف ده دا شرک عملی ده دا شرک سا ده عملی ده دا اللہ یو خاص تعظیم و مخلوق خرج کول وچه آغا چه کمدنو عالم الغیب او متصرف نگرنی دویم چه کمدنو آغای ذکر کرو چه دا اللہ و تعالی حرام شوی سیز حلال اول یا چه کمدنو حلال شوی حرام اول چه حرام شوه سکی حلال کی او حلال شوه حرام کی بیا مون ویلو چه دی دوا قسمون دی قسمون دو دی قسمون سو دی تحریمات العباد او نزور العباد الله تعالی هغه چې کمندونو زمنګ راو زمنګ په خیر او په شر هغه پويده چې کوم سيزونه هغه موږ له موزرو هغه الله تعالی په موږ باندې بند کړل الله تعالی په موږ باندې سکړو موږ په خپل خیر او شر نه پويګو الله تعالی زموږ په خیر او په شر سکیږي په چې کوم شي موږ لا نقصان یو هغه شي الله تعالی په موږ باندې الله په موږ باندې کو او چې کوم کې زموږ فائدہ وا هغه لاره حلال کو هغه حلال کو اوس دا الله تعالی حلال شوی سي یو سړی په ځان باندې او په خپل یاد شپ وینا دا الله رب العزت حلال شوی سي فزان باندې باندې فزان باندې باندې خو حلال شوی سي چې سړی فزان باندې را یو دا وی چې زده خوخ نوي زده ستنه وی خوخ نوي ستنه وی خوخ لاکوس کدو حلال له په دزونو خلقونی خوخ تیفر حلال لی خود زنو خلقو نبی خواق پینڈی حلال لی خود زنو خلقو نی خواقی داد کم دنو سشیری داد طبیعتن نی دیکی گناہ نشتا دیکی گناہ نشتا دویم حلال بندول لی طبی طور ڈاکٹر پر وینا باندے مشورہ باندے پرہیز پر طور باندے اتقاء پرہیز پال پرہیز کی ندام جائے دی شیردہ شے پر ماخن را دی پرہیز کو ما ندام جائے دی درمو آغا داسی چه پاقیده ده سپیرتوب بانده ده واهمی ضرر نه ده بچکیدو ده پارا ده واهمی ضرر او ده خیالی ضرر نه ده بچکیدو ده پارا فزان بانده چه کمدنو سشی سکی ده واهمی ضرر خیالی ضرر خیالی سشے سشے بزان باندی بن کی اللہ حلال کڑوی او دے بزان باندی بن کی دی طویلے کی تحریمات العباد تحریمات العباد دیتا ہوئی یعنی دا بندگانو ایک شوی پابندائی پاقیده ده تطیر چود چاد او سپیرتو ده این دوانی عقیده و مشرک ده هر سنه یریگی مشرک بزده لگی نو آکا اسمان که پڑا کشی ناغوی دادا سخونتا که راغلی و دی که بس چلی آغا سپیره گرنی نو با دی گرنی کله چې کمدنو هغه کارغه چې را شي غاس پیره ګړي کوی سخشار به را وړی د شار بهسه کړی چې سپې غاپي نو یاره سه چل وي سپې د کمدنو غاپي سپېره دی وي دا د سپېره تو بقی ده دا د کمدنو مشرکانه او اندوانه عقیده وه نبی علیه الصلاه والسلام فرمایل لا طیره فی الاسلام لا طیره فی الاسلام چې اسلام کې بدپالی نشته دویم نبی علیه الصلاه والسلام آغا چه کمدنو فرمائیلو چه تطیر چه ده سپیرتوبو ندام من امر الجاہلیہ دا جاہلیت ته دا غلط عقیده ده دا دی سپیرتوب پا عقیده بانده زنو پیرانو او زنو من جاورانو اغیبا د خپل درگاه والا چو متعلقین دا هر زیارت او دا هر درگاه خپل متعلقینو نا اغیبا چه کمدنو دا سیزون پا اغیبا پارا بند کل چه زمان دا درگاه کسی او زمان دا پیر موریدی او زمان پیر سره لسنی وکڑی وی فا اغیبا چه کمدنو پرست کا زیاده توپای نپسری دا سپیره دا دا چه کمدنو پیر سره بنده کڑی دا فده بانی پا اغیبا خڑ را جی پا اغیبا خڑ را جی دا به قول نو تحریمات العباد کله یو شی باندې کله بل شی دا پرنګونو د جامو کې وو د جامو رنګونه به باندې همون بشنی جامې نه چو تا به پلان کې رنګ ګلابي بنا چو چای تورې بنا چو باقی د کمندونو د سپیرو تو تور رنگ د خفګانی او داسی سور رنگ که بیا خلق وقی بچڑو کئیشی او یو بل سران خطی وی وینی رنگ دی داما سپیره بی گنل آرنگونه بی چه کمدنو ناچوال آغا جامعه بی ناچوالی دارنگی دا پا رزو کی او رزو کی رزو کی چه در رزو مطابق یارا د نهه فرض بکړه نه کوي کور ته چې کور بدلای د نهه فرض به کمندونو کړه نه کوي د شورو فرض بکړه نه کوي دې ته و پښتنو کاګل وی وی پلان دای کاګل دی دا راځي څه کړی دا کاګل دی دا رنگي کاګل دی پلان کایې کاګل دی دا چې پلان کای مون قرار شي نو سمون ته پیخیږي دا سپیره ده نو هغه کاګلی وه هغې ته پښتنو کاګل ویل اوسنی لکانو کاګل پېژې نه لکه دا ټک هم نه پېژې چې دېسته مطلب دی خو لکه دا ب سپیره ګڼو او دی ته به کاګل وي چې دا رض دا کله به خر کاګلی وس میاشت پې و کاګله نو زمانو کې وو سفره به خلکو سپیره ګڼله کور کې به چې غوالي ګټونو کې زمونږ د کور نه سو وباسو سفر او وباسو سفر هغه وي سړیل سفیر اور کوي سفیر اور کوي نو میاشتې به سپېره ګڼلې کله به چې استنو ستین کې وادو شي فدای بیا غوخه په چړو کوي بیا خوشحالي کینا خوشحالي کینا کله به چې اخترونو میانس کې وادو شي نو دی بیا خوخی پا چڑو کئی او دی بیا نو خوشحالی آئیشی و تووی بی زماو دا نبی علیہ السلام و عدد اخترون امینس کے شوئے دی دو اخترون امینس کے شوئے دی داداری علاقی خپل رواجی نو زن رضی او وقتونا آغاو کگی او سپیرے گنی دارنگی دا تو عام خوراکونو کداو تور چیلے تور چرگا داوی سپیرا دا داو پا خپلا نخوری داو مولا لوڑی دا مولا و تا دا سپیرا خکاری دا داو مولا خوری داو مولا خوری اغلا بیچه کم دن اولڑلا دارنگ وید چرگ شالال بیکو وید چرگ سر چی دی دا به سڑی نخوری خزی بیخوری پا سڑوی بند کو او خزم انا خزانه هغه خزه به خوري چې چاپلار مړي چاپلار مړي هغه خزه به خوري فدای دې کمندونو سپیره غاڼو دایسه غاڼو سپیره غاڼو خوراکونو کې چې کمندونو دا سيزونه جوړ کړو دا شانتي بلا سيزونو په کارونو کې افعالو کې دای کړو چه سوک ده کور اوزی ناغه پسی چه کمدنو جارو مواها دینی نده بسی شی جارو شی دا جاروی پزان بانی بند کلا دا پزان بانی بند کلا دا سی وی چه کارغه راشي نو د دې سپیرتوب راوړوي. کله سهار دکان کې لومبای سودا د قرض ورکړه ټول ارز باندې سپیروي سپیرا باندې وي. او کله کور راووتی او لومبې دې خرو لیدو نو بس مساله به درته پیخیږي نو خر سپیره ګڼلو. اوس هم پښتانه کله کله وایي چې داسې ډیر رز کې ډیر پریشان شي ماخامی کې وایي چې دا چا سپیره په مخ راوته هم نو اب کشی په کې لاشته وایي وایي د چا په سپیره نن راوته هم سپیره په مخ باندې نو قرآن مجید ټول دا ویلي دي الا انما طائركم عند الله طائركم معكم تقديري فیصله ده الله دي او د بدو سيزونو نسبت په بل چاته مکوا ځان ته راړو. دا مو آیا چې پلان کې سپیره ده او پلان کې سپیره ده ځان ته ګوره. پریشانی په تار اغله ده سپیره هغه غني په پتا چې راغلی ده چې هغه سپیره ده نو په کار ده چې پاغي پریشانی څه شي پاغي پریشانی راشي. نو دا دې کمندنو کله دغه لم ساروي کې کله نور سيزونو کې دا سيزونه به ته کمندنو سپيره غانل کارونو کې فزان باندې بن کړو. دا قاعده چې دی یادي بس پاکي دي د سپيره تو د خیالي zarar د وهمي zarar نه د بچ کېدلو د پاره چې کوم پابندې فزان باندې ولګول شي حلال سيزونه فزان باندې بند کړی شي دیتا تحریمات العباد وی لذا عقیده دانی وی چه گینی ضرر چه دن ناشه ورکی دا عقیده نوی چه دا کارغه ضرر ورکی خود دی سره وی اللہ ضرر ورکی که دا عقیده وی چه ضرر کارغه ورکی بیا غرد شرک بیا شرک پی تصرف شرک اعتقادی دی کوئی گی کنا خود دا عقیده چه کم دنو داوا دیتا تحریمات العباد وی دا چه کمی پابنده پا رسمون و رواجونو که شوی دی دا غد طول دا تحریمات العباد دلنی دویم دی نزور العباد. نزور العباد چی دی؟ نزور العباد آغا دیتا وی لکی گی چه ضروری کول زنی سیزونا دا بندگانو. الله تعالی زمونږ رب دی نو په مونږ باندې سيزونه ضروري کړی دي خبري را باندې زنه ضروري کړی دي چې دا کوي دارنګي اعمال را باندې ضروري کړی دي چې دا کوي اعمال د بدن بلا احکامات په مونږ فرض کړی دي هغه نزور الله دی په مونږه ضروري کړی دي داغي خیال ساتل دویم منگ د خپل طرفنا د الله د پارا زنی سیزونا پزان سکو ضروری کو چه منگ با زور اکاس کو یا منگ با زور اوجی سکو نیسو یا با لکھیرات کو دا پزان بانی منگ سکو ضروری کو دیتا وی لکی گی نزور اللہ دیشه اوس دا وهمی فائدی حاصل اولو دپارا خیالی فائدی حاصل اولو دپارا خیالی فائدہ وهمی فائدہ دا حاصل اولو دپارا زنی سی زنا پزان بانے ضروری کول زنی سی زنا پزان ضروری کول دیتا نزور العباد دا وهمی او خیالی فائدی دپارا زنی سی زنا خلق پزان بانی چه کمدنو سکی ضروری کی یو طبی طور وی ڈاکٹری طور چه زن شه پزان ضروری کی چه زبا چه کمدنو پناہارا و بس کما دس خبرنا دا در ڈاکٹر بچا دی مشوره دی زائری اسباب و دلال دی خدا نوی اسی هوایی او وهمی غنتا که فائده ای او آغا پزان بانی چه کمدنو سکی ضروری کی چې دا کار به کول غواړي بیا موږ ته فائدہ را رسی د اسی وهمی چې کم نه سوچي خبر باندې پوښي وهمی سوچي دا په معاشره کې ډیرو په معاشره کې دا رسمونه ډیر زیاتی چې خلک په ځان ضروری کی په ځان ضروری کی لکه د واده په وخت کې د واده د پاره سره جوړه ضروری کړی و سره جوړه چې لکه دی کې خوشحالی وی بیا د سور رنگ نه علاوه بل به بد ګڼو بل به بد ګڼو دارنګي چې وا جوړه به کټکولا انو کینچی وړومبای هغه زنانه کټکولا چې هغه به کمندنو زوی شوی وی کدا اونکو نو یا بر دی جنې زوی کیګی نا ته به کیګی نا کیګی نو لور به کیګی دای ضروری کړي وا چې دا به کمندنو هغه زنانه کټکې راغی چې کمنو ډومبې زوی شوی بیا چې دولت ته خېجی او کوزی نو هغه زنانه به خېجی او کوزی چې راغی چې کمنو ډومبې څه شوی ورسره چې کمنو دا به ډیره ضروری ګڼله چې دې زنانه سره قران مجید چې کمنو په ډولای کې کیدو کدا سره کیندو دو بیا موږ ته سپیخیږي دا په ځان ضروری کړو دوه وهمي فائدې لپاره وی به نه عمل به پنه کو دارنګي چې کوزوله به نو غلبیل کې به غنم قربشي جوار دا به پکې واچول غلبیل کې او دی جنیل به ورکو او د اوره کې به دا ودرې دا دروازه کې او شاته به چې کمنو په شا باندې دا غلو نستلا چې دې غله ډیره شي دا وهم کدا کار مونږ ونکو بیا زمون غلډیری کی د ضروری کړه په ځان درځه رڼا به ډوله وړل په غرما کې او لاټین به ولا مخه تبل کړو لاټین چیرې دې مخه ته رڼا وی کدا لاټین مونږ بل نکو ردی مخه ته سدي شیراتلې رڼا نی شیراتلې دا رنګ ډومبای چې دا په خینو پراټی وسکې په خې شلکه ده دی او جوان غوڑشی غوڑو غوڑشی شورو بیده پراشو نکاولا ده پی ضروری کڑی وا رومبای دوڑای چی دا دا بولا دینی رور گئی بل سوک بنا که رومبای شورو باغا کی دینی رور بولا دوڑای کئی دا پزان بانی ضروری کڑیو ماشون بچه اوشو نو پزانی ضروری کڑیو چه دل بچه کمدنو ده با پوو زیارتو رو بانی گرزو او زیارتونو ناغه به چه کمدنو پا اسپا بانه گرزو او پا او زیارتونو کداو نکونو دتا بست پیخ شی او ونو مونه به ولا بدلول به کداو نکو که دیشی مر شی که پا یوم نوم پیسله دا مرک شوی زر بولا بل بدل کو ده خیال داو چه دا پیسلی پا نومونو کیگی پاشخاصو نکیگی دا نومونه به ولا بدلول کلر پا مخ پانده درې تورې نخې راخ کلې د دې لپاره چې دې د نظر نه شي تورې نخې به ولا په مخ باندې سکړي راخ کلې دا شنورم په کوېدن کې به رسونو د خیالو هدا چې کمدنو په دې سره مونږ ته خیر رسی او برکت رسی او چې به ونه کو زړه کې به خارو چې را خدای دې خیر کوي خو لکه مسله په دی کې اوسه چللی لکه خووی کوي که نه بس دا په زړه کې کو دا هبایگانو سره تدی بوج ډېری دي هغې سره دا شي ډېر زیاتي د زیارتونو په نوم او هله ل غیر الله هغه به چې کمدنو بدرمن کې به ړومبې اوږې اغه د پیر بابا و یستو صدا د اغه د پارا یو داسی صدا اغه د پارا منل صدا غنه خیر غواړم برکت غواړم اغه عبادت ته شالم الغیب و متصرف غنی حجداو خو دویم داسیو چې دا به د کمونو جدا کو وای چې دا مونږ جدا نه کړو به وګلاغو نو بیا زمونږ په فصل کې چې کمونو منګکان کیږي پټی کې بیا منګکرانی زیاتی منګکانی په پټی کې نو ځنی کسانو هغه یې سبه منګو کو میاوي منګو کو میاوي وته وي هغه براتو او اوګه به وړو بيدا د منګو کو میاوي انده منګکان خوري دا پښو بوانو دا په ځان په فصل کې په سارو کې په ځان باندې چې کمندنو ضروري کړي وا چې یو لسمه د لوی ځوان ورکوا ګینی بیا چې کمندنو د ساروی په تی باندې دانه راخیږي بیا پیروانیږي دا چېونه کې بیا دا چل کیږي دا هغه نزور العبادو یو دا شو منل چې هغه به چې کمندنو اومنل او په دی نیت چې دا چې کمندنو مونږ هغه به متصرف ګڼو او حاجتونه به ته نه غوښتل هغه د عبادت صرف عبادت کې داخل لې هغه ان نظر عبادت ولا عبادت لغیر الله کفر حاجدا قسم دی دا صرف او صرف د خیر او د برکت د وهمي فائدې د خیال پنو ځنی سيزونه ته کمندنو ځنی سيزونه هغه په ځان باندې ته کمندنو ضروری کول دا نزور العبادو دا صورت چه ده یا صورت آج قرآن کریم دا وهمی بوتان ختمی اقبال دی تا وی بوتان وهم و گما لا اله الا الله دا دا وهم و دا گمان بوتان دی مشرک دا خیالی و سیزونو نیریگی دا نیش نا مشرک یریگی دا غا عقیده کی تزلزل لی شتای نا دا سر عقیده مؤمن موحد دا د کمندنو بهادر وی دا بهادر وی هدیغه وهمونه او دا سيزونه قران کریم ختمي هدیم سلور مسلو وضاحت چوشي تحریمات الله تحریمات العباد نزور الله نزور العباد هدی وضاحت نو عمل بد شرک نه پاک شي عمل د شرک نه پاک کا دا سی عملونه مکوا چې دا غینه چې کمندنو د شرک بوینځي دا غینه د شرک بوینځي نو دا صورت اولنې باب چې دی اولنې باب نو هغه کې دا داوه د صورت تا او دا سلور واړه مسلې په کې ذکر کړي اولنې جمله دا چې کمندنو اولنې جمله دا ترغیب دے اولنه جمله ترغیب دے منلو تا صوفیه کرام ریاضت د پارا زنی سزونا غی چه کمدنو پزانا سی بندی ریاضت کی خلکا عالمان دے بد گرنی غیوی چه دا جائز نی کم صوفیه خس سزونا پزان باندی بندی او وی مونگ ریاضت کو نو عالمانو چه کمدنو خرطوی او زن نور و روح المانی حقیبانو چه کمدنو رد کرده تو چه زن پو یکی پا تحریمات و العباد نو بیا خو خوا مای دو وهمی فائده چه کمدنو تشریع آقا چه کمدنو حلال حرام کی حلال حرام کی او اغلا چه کمدنو حیثیت ده تشریع ور کی بلکل دا واضعین شو دا اغا حکمی شو دا کتا خلق چه دا تقلیدی که او منیه اغای اکثر نو واضعین منی او اغای صرف دی وهمی فائده و نقصان تا گوری اغای اغا نور چیزونو تا نگوری چه کم دا که واسر دا نصر درازی تا قانون مقابله که اغا دا که تشریع دا دیا دا اولانه چه کمدنو اولانه جمله دا صورت منلو ته ترغیب دی یا ایو الذین آمنوا اوفوا بالعقود ای ایمان والو پورا کئ لو زنا عقد هغه ته کم نه پورا کئ یا ایو الذین آمنوا عقد عقیده تړون تویل کیږي معتقد چې تړون وی اعتقاد باور پکړی شي وی یا ایو الذین آمنوا ایمان والو او خوبلو خود پورا کئی تاسو لوزونا او وعدی چه کمدنو پورا کئی و حلت لکم بایمت الانام ده دی چه کمدنو را بست دی وی پینده شیخ ابراهیم اللہ تعالی خپل استادو لگو چه ورسا ده مولانا حسین علی رحمه اللہ تعالی داغن حدیث وایا زکا حضرت سے پا حدیثو کے دیر ماہر ہو دیر زیاد ماہر ہو تحریرات حدیث داغ کتاب دے دارنگی تقریر جنجوہی بر مسلم تقریر جنجوہی بر بخاری او حاشیہ لکلی دا دا مانیول اثار دا تحاوی داغی حاشیہ لکلی دا حضرت صاحب حدیث گڑیر ماہر ہو او یو خصوصی طرز ہو دا حدیث ہو خاص طرز ہو ناغو فا حدیث کی ناغی ہو لے گو ورشا حدیث ہو آئے دا غنا مدیش لارو ورطوی دا حدیث ہو لارا غلے حضرت صاحب وطوی پتا قرآن ویل دی آغو تو بی بی می بیزاوی جلالین پڑھ کے آیا ہو بیزاوی می میل دی جلالین می میل راغلین آغو تو بی می بیزاوی جلالین کی بات نہیں کر رہا قرآن پڑھا ہے آغو تو بیا ہوئی چلکا بیزاوی جلالین پڑھ کے آیا ہو ماو دا ویلی دین راغلے حضرت سے بتوئی کہ قرآن فرماتا ہے مومنو اپنے وعدے پورے کرو اور آپ کے لیے چوپائے حلال ہے اس طرح بتتے ہوئی کہ مومنو وعدے پورے کرو اور تمہارے لیے چوپائے حلال ہے احلت لکم بہیمت الانعام پینڈای شیخ ابراہیم اللہ تعالیٰ فرمائل چی زپوی شم چی جلالین و بیزاوی زان لسید دی و قرآن تا زان لسید دی نوی آقا ما تووی چی دا خوزمونگ دا نیاوالی دا لیوانی خبره دا چی لیاقت خان مرگی اور بکری اچر رہی دی تا دی دوارو جملو یو بل سرس مناسبت دی حدیث مناسبت دی دا اغوی زه پوه شوم ی بیا ما ورته چې زید زه قران وامه حضرت سید با قران چې شروع کو در د سورۃ المائده نه به شروع کو مائده نه به شروع کو چې کبیا زینو زیبا چې عقیده خصوصی سمشي که چېر د تختی را تختی ای اورز دی مدار چې واوري نوم دا ور اړیر دی هدی زه نه به قران مجید شروع کو دلته مناسبت داده او هو بالعقود شاول الله رحمه الله تعالی فتح الرحمن کی ذکر گئی وافا کنے آہد آئے کہ بس آئیت بر وقت بیعت در التزام وافا کنے آہد آئے کہ بس آئیت بر وقت بیعت در التزام احکام و تعالی آوازی صورت ای ایمان پټې پیو دا الله سره کړی دی دا ایمان یو وعده ده چې الله ستاسو مانو دې جریر دې د عباس رضی الله تعالی په کور کې کړی چې یا رسول الله او یو کو دې الله الذي او دعوا علیکم واقدا فيما أحل لكم وحرم عليكم إن شاء الله سرهم كمي وعدي كري دي ده هل و ده حرمت نا پورا كي من شهر كالده كلمة ويلا لا إله إلا الله من الله سره ده وعده وكرا إن شاء الله استاو كون ومنو او استاد پیغمبر ده طريقه ده لانده بجوان تيرو استاو كون ومنو استا حلال و تبا حلال وایو او حرام و تبا سوایو حرام وایو تا حلال تبا حلال وایو او حرام تبا حرام وایو او هو بلو خود براوالیو کئی داغ وادو ده حلو ده حرمت آغ وادی پورا کئی نوز بیا تفصیل شورو شو دا تمهیدو او ترغیب اخلق دغتا انقیاد او منلو تا ایمان والاو او هو بلو خودی براو کئی چه گمدنو لو جنا وادی وحلت لکم بهیمت الانعام واحد آغی توی شاگی که ده جانب واحده نا خبروی ده دوارو طرفونو ننوی وقت که ده دوارو طرفونو ننوی لکه نکای وقت ده نایی که ایجاب و قبولی بیعی وقت ده نپایی که ایجاب و قبولی اجاره و رهن یا وقت ده نپایی که ایجاب و قبولی ایجاب و قبول وی دا اوفو بالعقود تاسو الله سره الله د طرف نوم کله کوندې او تاسو د طرف نوم کله کوندې دا مضبوط عقد کوي اوفو بالعقود پورا کوي تاسو له جنا او وادي یا قدم کم کړه وحلت لکم بهیمۃ الانعام اوله مسله ذکر کوي تحریمات العباد پابنده ختم کوي د ځان نه سيزونه چې کمندنو هغه ما حرام وي او هلات لا کوم بهیمۃ الانعام دوا کړی شي د ساز لپاره کوم ساروی اضافت بیانې یا اضافت د صفت موصوفه الانعام البهیما دوا کړی شي د ساز لپاره کوم ساروی الا ما علیکم اگر اصل سلیکي کې بتا زبان دی إلا ما يطلع دا تحریمات الله دی مگر آغا چه رسول کی کی بتا سبان دی غیر محل سعید تحریمات الله مسلا غیر محل سعید عام مفسرین وی وی غیر محل سعید دا حال لی فدا سیال کی چنی تاس رواگرن کی دخکار چنی تاس رواگرن کی دخکار حضرت سے وی دا چه حال ورته وای نبی آبا دا تحریمات اللہ مسئلہ چه دار توحید دے دا مسئلہ با پزلشی او غیر مقصود بشی تابع بشی ویده دا چه کمدنو وای خبر دا کان محضوفا خبر دا کان محضوفا الفیہ کی وی یازفونا ویقون الخبر بعد این ولو کسیرن زشتار یازفونا و یبقون الخبر نحویان چه کمدنو کان حذف کی او خبر چه کمدنو باقی پریدی صرف او بعد این ولو کسیرن زشتار داد این او دلو نرستو دیر کی گی لکا ولو خطوان ولو خطوان ولو عمدن او د این نرستو دیر این خیرن فخیرن آغا زی که دیری خنور و زینو که مراتلی دل دا که کانا سرده اسم نمحضوب تی خونو غیر محل سوید شاین رواگر انکی دخار مستقل کلام شو دا تحریمات اللہ مسلا دا اللہ و تعالی آرام کری دی شاین رواگر انکی دخار جی تاسو پا حالت دی حرام کی او یا پا حرام کی دا الله بند کړی دي دا حرام دي چې په حالت د احرام کې نوم مخکار نه کوي او یا په حالت د حرم کې ان الله یا په حرم کې مکان ان الله یحکم ما یرید وجه ذکر کوي علت ځکه ان الله یحکم ما یرید یقین الله فیصله کوي دا چې را دی کی یحکم یعنی د هلو د حرمت فیصله دا دا اللہ دا دلتا حکم تشریعی دے کنا ان اللہ یا حکم آورین یقی اللہ فیصلہ کی داوی سیرا دے کی جسا علی اغا علال کی جسا آرام انو اغا آرام کی یا ایو اللذین آمنوا لا تحلو شعار اللہ اے ایمان والا دامن حضور اللہ ذکر گئی نزور اللہ دا اللہ دی عزت مندو عزتو گئی چلا اللہ پر نمشوی دی داغی عزت وکا دا الله رب العزت په نوم شوی دی دا غي عزت وکړ اے ایمان والو لا تحلوا شعار الله روا مګنه بیزتی د خدا الله لا تحلوا شعار الله روا مګنه بیزتی د خدا الله دا الله د عزتمند بیزتی روا مګنه شاعر الله کی شاول الله رحمه الله تعالی ذکر گئی کعبه شریفه قران کریم پیغمبر علیہ السلام او منز دا سلور چی دا اصول شاعر الله دی اصول شاعر الله دی او نور چې کندر د دې تابع دی بیا لا تحلوا شعار الله تاسو روا مګړای بیزتی دنو خدا الله ولا شاعران وهو ما جعل علما لتقديس الله وتعظيمه هو ما جعل علما لتقديس الله وتعظيمه قران چې کمدنو شاعران شورتو ګوري او هغه نه چې کمدنو الله رب العزت دې معلومي له قران مجید نه ټول الله او ټول دین سکی معلومیږي دا الله صفات دې معلومیږي منګ ویلو مثال لکه د منارې دی مثال د منارې دی دارنګي د نبی علیہ السلام ته چې وګورئ نو ټول دین څه کیږي دا غرض د سیرت نو ټول دین معلومیږي دارنګي کعبه شریفه چې دا نو هدل للناس ټول دین څه کیږي معلومیږي دا شاعر الله دی او مونږ چې دی دا عماد الدین دی من اقامها فقد اقامت طول دین پر ایمان زکر دی او سڑے دی طول دین تا تیاری گی دا شعیرہ دیتا ہوئی ہوا ما جو علا علما لتقدیس اللہ و تعظیمی ہی جو علا علما لتقدیس اللہ و تعظیمی ہی لا تحلو شعر اللہ ولا شعر الارام او نچے کم دنو میاشتی عزت مندی ولل هادي او نو قرباني ولل قلائد او نا ميلونا او هارونا عام مفسرين وي وي دا عبارت په حضر د مضاف ته ولا ذات القلائد چه کم ذات القلائد دي یعنی دا ميلون والا دي دا ميلون والا دي ولا ذات القلائد دا ميلون والا چه کم سارو تا ميلون آشوال شوی حضرت سے وہی ناغ خمک کے ساروے ذکر شو کر الہ دیا آمک کے ذکر شو خلائد نا مران آغا امبیلو نا چھتا ساروی غاڑی تا بے چھولیو آغا پڑی چھتا ساروی غاڑی تا بے چھولیو آغا غڑندے چھتا ساروی غاڑی تا رے داغی عزت ہوگا داغی تے کمدنو احترام ہوگا ولل خلائدہ او نه چې کمدنو عامونه وله عام من بته لارم او نه قس کوون کې د جممات زتمن چې جممات زتمن لا روان دی نو د الله په نوم شوي دی بعض راده وکړه او د الله په نوم شو د الله ځای لا روان دی دا د الله میلو دی الحجاج وعبد الله حاجیان چې کمدنو دا د الله میمانې دي دا د الله رب العزت په طرف روان دي داغی احترام کا ولا امین البیت الحرام نا عرب چیدی علت مکہ مکرمہ کی اغی پدی دیر عمل کی خو صحیح طریقی سرا گاڑی چی روانی او چی تا عمری والا دی چی کمدنو بیت اللہ تا موز لروانی بیت اللہ تا نو چی روڈ کراس کئی نو گاڑی و تا ادری ما خو بلا خلک کی رواني رواني کله کله غاډي والا لس منټه 15 منټه هم بځای ولاړي خلک څه تخلاصي او رواني رواني هغه وته ولاړي کته ته وای چې زه الا لا امين البيت الحرام دا الله کور ته روان نه دا الله ملمنه او طالب العلم هغه د الله د دین اعظم کړه دی مجاهد د الله د دین اعظم کړه دی دا الله تعالی دین به اوچتو ما او دا الله د دین خدمت وکوم دا الله په نوم شوه دې د دوم عزت کاوه کنه ولا من البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا لا تيدي فضل طرف در خپلنا دې دې کندنو حال تزي تجارت کوي نو می احترام وکا فضلا من ربهم ورضوانا او رضا منتیال تی چه عبادت بوکو اللہ برانا رضا شی و ایزا آلالتم فستو آجو او چه کلو اتلی دی ارام نخکار کوئی یعنی بیاد الاخکار جایز دی و لا اجرمنکم شنان قوم او راتیز دنی کی تاسول را دبوغز دواجنا او دشمنائی دواجنا حتک د شاعر اللہ مکوئی دا اللہ دی عزتمند و بیزتی کل چه کمدنو سڑے فضلت کی راشی او ایدی مولادا سے خبر اکڑے دے بدل اسی بھی عزت اکوم حالک عالم دے اللہ عزت ورکڑے اولی بھی عزت اکوم دا زد دو وجہ نتلی گیا شوی نو داوی دا جماعت تے زدی جماعت تا نظمہ دا زد دو وجہ نا آج کمدنو دا شاعر اللہ بھی عزتی شروع کی دا دشمنائی دو وجہ نا او دا زد دو وجہ نا دا مکوه مشرکانو نبی علیہ السلام او سوکو صحابه کرام بند کل په صلح حدیبیه کې صلح حدیبیه بند کل نبی علیہ السلام را واپس شو لکه ډیر غټ چوټ وکنه چې رسیدلی دی او را واپس کړو صحابه وی زه خدای برز راولی به برز راولی هغه د کمدنو فتح مکه شو هغې پسې لا اعلان شوی نه و چې بربړکوړي به نه را ځي اعلان لا شوی نه او هغوی به هم حج نه را تلل او اوس راج د چا دی د مسلمانانو دوی مونږ بند کړو مونږ به هم نه پرېږدو قرآن وی نه اعلان لا شوی نه دی نو عزت د وجې نه چې تی پروسه کال بند کړه تی وی سه کال زه څه کوم باندو نه دا کار به نه کوم د دشمنای د وجه به دا کار نه کوئ ځنې وایي چې دا مشرکانو لکه دا توجیه ما وکړه دویم دا و چې دکه مشرکان بیا مؤمنان شو خو لکه زړه کې خو هغه خړه وه که نه زړه کې خبره پرته وه نو مسلمانان وایي چې دوی به مونږ بیت الله ته نه پرېږدو ځکه مونږ یې ورته پرېښودلي نه و الله وایي اوس خو مسلمانان شو خبره ختمه شو هغه څه لار ختم ولا اجرمنکم اور اتی ځنی کی تاسو لره دشمنی او بغض یو قوم د دې وجنا دا دشمنی ولې دا د دې وجنا چې باندې کړی وای تاسو د جماعت عزت مندا پس دې راتی ځنی کی ان تاسو د تاسو زیاته او کوي چې تاسو زیاته او کوي یا ته دا مکوا او دا الله رب العزت عزت مند به عزت مکوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى هذا ضد وجه ډيري بيزتاي کیږي وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى هاو مدد کوي دی او بل پنه کای باندې البر پنه کای باندې توحید او سنت باندې وَتَقْوَى هاو پتاقوا د ګنا نه بچي دو باندې سالم بن عبد الله تستری هغه د کمدنو معنا کړی دا حال بر را توحید و سنت خواتا قوا رد شرک و دبیدت رد شرک و دبیدت فدی کر یو بالمدد اکی و تعاونو علال بر و تقوا دا جه کمدنو دا مسلمانان اصول لی چه سوک بر و تقوای فبکار دی چه یو بر سرم لستو کی دا مسلمانان و شان پکار دی چه سوک دا اللہ توحید بیانه او د نبی علیہ السلام سنت بیانې او سوق رد د شرکې په پکاردارې چې داغه تایید وکړي داغه تایید وکړي دا نه چې زما په پارتای کې نه ده هانو کده توحید نه کار څه بیانې خو زه نه منم زه نه منم نه دا پرست تایید وکا چې سوق پرستی داغه تایید وکا او د باطل پرست را دوکا بس وتاون علی البر و تقوا او مدد کوي دی او بل پنې کوي او د ګنا نه بچي د لوبان دي یا د البر نه مراد حقوق الله او د تقوا نه مراد حقوق العباد ولا تعاونوا على الاسم والعدوان او مدد مکوی دیو بل بگنا بگنا که دیو بل مدد مکو چه تو آیرا بسوکو قلوم دن اس بخام خواسر کسی دل غواری قوٹ پولک دل غواری ولا تعاونوا على الاسم مدد مکو دیو بل بگنا باندی والعدوان او پسیاتی اسم محرم الجنس او عدوان محرم الكیف چه بداتی آغی بان دیو بل مدد مکوی واتقوا الله ويرجي دالانا دانو سر عمل کولو دیوانه ول عمل څنګه اسانی کیو طریقه دادا واتقوا الله ويرجي دال الله تعالی نا مستنګ یریګو ان الله شدید العقاب یقینا الله تعالی له سخت سزا والا تا تقوا رحمت تکړه زګه دا درد خېټه وي هر چیز مې راوت خودر دې شکم نه مې راوت دا د کمندونو ګران کار دی د خېټه مقابله ډیره ګرانه ده دا په تقوا باندې کیږي واتق الله او يرګي د الله تعالی نه یقینا الله تعالی رې استغفر سزا عالم حرمت علیکم المیتہ دا بیان د تحریمات الله کې او سرا د نزور العباد حرام کړی شوی په تاسو باندې مردار او مینا او خوخه د خنزیر او قما او الا لغیر الله به بانی من فقره کی کڑی وی واما او اللہ او آغا آواز چی اچت کڑی شد آواز اچت والی اوشو فدبانی غیر اللہ تپارا دا تقرب او دنی زکت دا غیر اللہ دا دی کمدنو حرام نی دارت بنزور اللہ باندی بنزور العباد دا اللہ رب العزت نیلاوی چی دا بل چاپنم امان اللہ شو والمنخانقات والموقوزا والمنخنقه او خپي شوي زناور چې ځان خپي کی بيزه سروي کله کله چې کمندنو هغه ځان تاو کی او مراه ته پړې پریوزي چې سو خلک سار را پاسي هغه چې کمندنو پړسېدلې پروتي والمنخنقه او خپي شوي زناور والموقوزاتو والموقوزا او چې قوله شوي زناور چې و چې قوله شي یعنی یا پرمبي وو یا دې کمنو په کانې وښتو زمیدار وته گزار شو او بلچې لاس کې ور اخلاص کو پال مو کوزه ته دې دغه نه کی بار نوړي خرته مستغتا غوي چې کمندن ویوي نه کی پال مو کوزه دا چقول شو زناور دا زمیداران ډیر چقي دا پردیپ سروې چې فصل تورودي نه ګټور پر سراوالي شډه دې شویلې په دغه باندې کنه بلې ګړډه باندې مزه به کې سنې زمیدار لاس ډېر تولې خصې دی وني وال موقوزه تو او تقول شو زناور وال مترديه تو اور غخت زناور چې هغه ورغړي غرنه راور غړي وان نتیه فخر سری شو زناور نتیه منتوها فخر باندې سری شو زناور دو زناور یو بل سره جان کو او فخر یو بل وو اما کله سبو هوا چې ماتې کې شرمخان درندگانې مات کې ګډړان پر رال شرمخان پر رال مگر هغه چې حلال کې تاسو چې تاسو چې کمنو حلال کې تا الا ما زکیتم استثناء اول منخنقتون په دې په لاره ده دې سره دا استثناء بارانو سره نه ده کتی او ما اوهل لغیر الله سره لګای چې دا پیر بابا په نوم منل شوی او تا لال ک بسم الله الله اکبر توبه دې نه دېستي او بسم الله الله اکبر په نوم دې سکو حلال کو نو دې خوراک به څه دې جائز دې تو الا ما زکیتم دا جائز دې د دې مبارک مونږ ویلو چې حرمت درو سرایت کړ مانند سګ و خو بعد بنام خدا پاک نه مې ګردت پتاوه عزیزیا دې کې حرمت سرایت کړې دې داو زالا پنوم باندې حرامي حلالي کینا او کلو مما ذکر اسم الله هغه سروه بخوري چې صرف د الله نوم پیسه شي یا چې په د صرف د الله نوم نه یاد شوه به منل شوه د زیارت پنوم نه او حلالي حلالي په ټیم کې د چا نوم واغس تعالی نو هدي کې شرک ته خدا حرام نه د استثناء چې تم او الا سره لګای بیا به سو کولخ مل خنزیر سره مو لګای شاسر چې خنزیرو په بسم الله حلال شي نو بیا خورا هغه سره به بیا سوکو لګي دا د والمنخنقتو سره ده دا ظاهری اسباب که یو بیزی پسې لاړلې او هغې پړې ځان ته غورځولې او خوړ خوړې کولو او تا ډایرکټ چاړه راړله او حلاله دی کړل نو ستا دې پکې بیا ومونتو نو چې ستا دې پکې ومونتو او حلال دی کړل نو بیا جایز ده الا ما زکیتم مگر هغه چې حلال کوي تاسو نو ستا پکې ومومئ وما ذبح على النصب هوا چلال کړي شي په درگاهونو باندې په درگاهونو باندې حلال کړي شي دا دې کم ده نو احلال فعلی دی احلال فعلی مانخت دو قسمی یو مانخت دا چه آپ اخلی بانده اومنی چه دا دا پلانکی پو نم بانده دو یو مانخت دا چه پخلی منلی نوی خو بس روانی کی اول تیوری الواد اچکے پسر کی دی اول تیوری منلی نو خو زیارت تیوری مال گیا والا منلی نو خویڑا لال تیو کی خودا ګړه منلی نه وه خو راغستهال ته وړه منلی نه وه نو دا احلال فعلی دی دا فعلی منختره دا هم حرامه ده په ماضو بیا الن نصب هوا چې حلال کړی شي الن نصب په درگاهونو باندې درگاهونو باندې د عبادت په ځای او د عبادت د نخو په ځای په هغه ځایونو کې حلال کړی شي کله به وی په دې ځای باندې حلالو به دا د پیر سیب چې لگاړ خو دې ځای کې ثواب ډیر دی یاره د پیر سیب چې لگاړ ډیر به ستره ده کده نبی علی السلام د نبی علی السلام چې لگا به لتیفه غارې هراو او نبی علی السلام د نبوت نمخ یو پکې څه کېو چې ناستو چې لا به پکې او لومبه وی په هغه ځای کې څه شوی و راغلی و نبی علی السلام شر تکې په هغه ځای کې څه شی حلال کړی دی یا په حج کې یا په عمره کې دا احکاماتو په تور باندې هغه ځای ته تللی دی هسې یو سړی د مینې لپاره ځي او د خپل محبوب ځایونه ګوري ګوري دي خو لکه هغې تلو کې څه ثواب خو نشته د مینې په تور ځي او د خپل محبوب ځایونه ګوري نو ګوري دي دا څه خبره ده خو دا هلته چا حلاله کړی نه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار سور کې درې ورځې ناشتو هل د چر د چا څه شی حلال کړی دی نبی علیہ السلام بلا چینی دی داغه اوسم نشان دهای دی د صلح حدیبیه کې نبی علیہ السلام ناشتو نبی علیہ السلام ناشتو اوسم هغه د جمعه څخه هر څه شته هغه کې توکړی دی چې دا د نبی علیہ السلام غزای دی دا د غونه ځای دی هغه ارته ولته سو کلالی وکي دا لګیاو نو سوب دادی بلاشه کله وی دی زه مونږ کړو کله وی دی زه چيله استلی وا هغه ځای باندې چې کمندونو خلق الهاله کی وې دی زه یو بس کلی وی فماذ بیال النصب اوا چلال کړی شي په درگاهونو باندې درگاهونو باندې حلال کړی شي نشانهای معبود باطل شاسه ذکر کړی وی چې نو سوب څه شي دی نشانهای معبود باطل ده معبود باطل نخی نخی ده معبود باطل حالا نو صبح فان تستقسیمو بالازلام دا دربانیم حرام نی دا چه بیشو گی تاسو بخوشو بان نی دا ده جوارای قسمونو اغیی با جوارای کولی اغیی تا به استقسام بالازلام می ده موارنا نجم الدین سیو عربی رحمه اللہ و تعالی کتاب ده رسوم جاہلیت رسوم جاہلیت بہترین کتاب دے آغی کی رازنی سیزونا چھو گورے نو پدی آیا تو نبانی بیا سڑے پوئی گی رسوم جاہلیت مولانا نجم الدین سیوہاروی رحمہ اللہ تعالی دے زمنگا کالو خان سے کم دنو مفتی صدیق اکبر سے آغی شاہ کڑو مو ندا دازن استقسام بالازلام هغه ډیر صورتونه لیکلی دي ورنا سیو عربی رحمه الله تعالی بلا صورتونه لیکلی دي و یو دا دی چې قسمت په بغوشو معلومه و سفر لا بتللو اسماعیل علیہ السلام بوتي جوړ کړو او داغه سره یو خوشی جوړ کړو چې لاړل نو مینځور ته وی وی مونږ لا اسنا غشر او باسا نام ولا غشر او یستو نو او بیل قولا راو بیا چې نام به لیکلو نو دیوا کار لته کلا به لیکلو نو وته قسمت پال به معلومه او پال اوس خلق پالونه معلومه سو کوی قران نه مونږ لا پالو ګورا نو قران به کولاو کې لومبه ټکه و ګورې ته څه شه ده دا ځان لیکار کتل ده نو قران پال نام څوک چې کمندنو د حافظ شیرازی دا داغه نه چې کمندنو د دیوان حافظ نپال راوباسي دیوان حافظ نپال نامه راوباسي څوک د مثنوی نپال نامه راوباسي دا پال نامي که د قران کریم نوي او کدا د کمندنو د مثنوی نوي او کدا د حافظ شیرازی نوي دا ټول غلطه طریقې دي دا غلط رسمونه دي غلط رواجونه دي دا پالونه قتل یا توتی باندې دې کمنو پال ګوري هغه لفافر علی دا نشته شریعت کې خدا قسمت پونه معلوم اول بغو شوبان نه که خالی براو وته نو بیا بیا راو باسا بیا به ول راو یستو په پاغه به مشورې غستلې چې زماره اسماعیل علی السلام سره مشوره کوم اسماعیل علیہ السلام سره مشوره کوم څوک سرګی پټی کی او قرآن باندې لاس ګرځي تاسو ها لکه دا ته ولک ان الله یحب راغب بس ټیک دی صحیح دا دې کم دنو دا آسان کاری مونته ز خیرات ته روان تاسو تقسیمو بل ازلام یو استقسام بل ازلام داو زویم تقسیم به پکو شو باندې کو پکو شو به تقسیم کو غواخې ته وړو شو نولس کسان به را یوځای شو وی به راځي غشل دغالو سارویلو راج پلس کسان را یوځای شي او لس ټول یو عمره شوي پی سی وی شوي یا عمره نو هغه پوره پوره وی شي کنه پوره پوره به تقسیم څه کوي کوي لکه زمونږ طرف ته خلک دی ته پاونه وي سو ته وي پاونه نو پورا پورا چې کمندنو پیسې یو شان ورکی او یو شان ته خوخه تقسیم کی خلاص کته یو ځای شي کې پینځل شي یو ځای شي هغه ته پاونه ویل کی خدای به بل شان پاونه کول دی ولا لاس کسان یو ځای شو بیا به د ویش د پاره غشي مقرر کړو دا هغه شو ځان له نمونه هغه شی وو هغه به مقرر کړو لکه دو لاړو چاکا لړو سشي شاکا هغه یو ته کمندنو شاکا به اوړه کولا نو که چه باراغ نشپګیسته به یو وړي شپاک باراغ که تین باراغ نو درې سی به سکړي یو وړي او که ټول باراله لس واړه ما به یو خو یو واغستو هنور به ساده رو سرټلم نو دو دریو کسانو به وښ سکو یو سو او اته که سبا دغه شان شو پاتې شو دا غي به یوسو نه رسیدل دا جواری ده چې یو دریاب کې او بل کریاب کې دې ته جواری ویل کیږي بعد هغه دا طریقې وي او څه سوق په پتو باندې کوي پتا شونو باندې سوق دې کمندنو په موبایل باندې کوي سٹاک ایکسچینج هغه باندې کوي دا اوس چې کمندنو آنلاین کاروبارونه راوتلې دي هیڅ شی نه نصری نسپینی نی وکیلی ایس شینی آغا چه کمدنو لگیا شی پاگی بانی چاوال یو نمی خیره چابل نمی خیره نصروی نسپینوی نه چه کمدنو دا وکیلوی نی راغستلوی نی تی راغستل شی و بس پاگی کی لگیا ده او در رجی با یو بطن دا آغا بوی پینزه زلیوائی پاگی کیم دوکه دا دوکه دا دا غیر طرف نه دالی چې دا ته اډورټایزمنت وکړه او نورو کسانو لای چې کمندونو ورکوا نورو کسانو لای ورکوا او غیر به چې کمندونو دا شیر کړي د دا بٹن پخپل وای هغه وای کدا بل کس واله چې درځي 50 کسانو ته څه شیر کړي هغه د لیدو ډالری سکی درکې هاي دو ډالری درکې اگر چې دا ول قتل پکارو چې دا تر څه شی اډورټایزمنت کړي څه کمندونو د فحش فلمونو اډورټایزمنت کوي که څه شي کوي ته تشیر دی سشی کئی چه لیکل یو سا دی ورکای بل سا دا ټول دی جواره قسمونه دی او بده که بلا خلق چه کمدنو اختا دی اسو بلا خلق اختا دی او بلا چه کمدنو پیسی پا کبایلی اومو دانه چه گینی طولو گا تلی یاورد یو کلس تی نو باسی بیاوی دا زمان غلطی وا گنور دی که والکی گی نه دا زن لبانی گوری اسی بانی گوری دا چی یو دی پا موبایل کاروبار کول که آج کمدنو مادل راو لیگی تا تا ارسی لکیلی ویستا وکیلی با قیدا اغا سامان بیاتال سشی راشی ست یا ستا وکیلی سکی خبزه کی ست تیلیفونو که بای مالا دمر کتابو نسکا راو لیگا میسجو که دا کاغذ دی دا سایز دی اغا جدا خبره اغا دا سهولت دا پانه تا استعماله اغا دا سهولت دا پانه دی دا بل اواک مارغان نیول دا اواک مارغان نیول لی دا ستاک اکسچینج دی پا خوال دا بلشار آواته و تریبلشار آواته و سنگلشار آواته و دا مختلف کسمونه و دا بلشاری سنگلشاری طولو منورتویلو چه دا حرام نی ناجائز دی مئی کوئی مئی کوئی بیا بکی ملگری بچو خوزنی بکی چپشو پا لگ لگ نسل راک روپای لگ گزارو کرد نور چانه 500 لاکا چانه کروڑو چانه 500 کروڑا دا چه کمدنو بکی لارل لارل دا په دې کې ځان له کمندونو طریقې دي دا ځنې کپنی شپږ میاشتې چلیږي ځنې درې میاشتې چلیږي ځنې شپږ میاشتې ځنې نهه میاشتې ځنې دولس میاشتې دولس میاشتو نه زیات نه چلیږي په دې کې سایټ والا چې کمندونو د ټولو نه زیاتو بنوري سایټ والا او هغه پکې د ټولو نه غټه کپنی د هغه وکال چلیدلې وه تر ټولو لوی جواری هغه کړې وه هغه کړې وه دا شی هغه راسته وو رایس تیم چه کمدنو آغای ہو نو دا جواری دی دیتا عالمی جوہ وی لکی گی انٹرنیشنل جوہ انٹرنیشنل جواری دا دا چه کمدنو مختلف تی کلا چه کمدنو پینڈے کو کلا بلو پیو نمبن نام شنو بلولا کی دی بلولا کی دی دا طول ناجائز دی جواری دی دا نو دا ایوم آغای یو شکلو نو وس په ورونو باندې جوارای کوي په ورونو باندې دا میت پسو غټي په دې باندې پاینټونه په بار دي عالمی مان په تیلو باندې په ګولډ باندې په سرو باندې وې زماده سرو کاروبار دې په عالمی منډه کې سي تماله یو دوه تولې راو باسته عالمی منډه کې ساره جو کاروبار دې دا څه خبرې وي دا ګولډ کاروبار دې دا دې کمندنو جواری دا خو طریقه یې ده طریقه ایدا ستاک اکسچینج نی پدی بانی تا مفتی او ممتاز تی تا کراچه اغا پیم باس کرده دی او دارنگی دا کلیفتن چه کمدنو مفتی حبیب اللہ تی بو اغا پیم یو کتاب لکلی ہو یو کتاب پی لکلی ہو یو وقتی تی کمدنو تا قسم لک جواز ور کرده ہو اغا پا اغا بانیم گزراخ کلی ہو او پا کتاب نو میم ډیر خطرناک دی الرد الفقی فی الرد علی الجسس استقیم پاغه دا که شاهدین ولم لیکلو کوم لیکلو نو موږ ورته بندیت نه وته خوای کرا چوال خپل کیو بلته سنو وای نو دا کاروبارونه جواره مختلف شکلونه دي دا حرام دي وان تصقسم بالازلام ګوري نه سوکو خو پیسې ګټل غواړي بس پیسې وی گٹو پیسې سشی لگا چه تو گورنا غل خوری بیا حرام خوری حسی خلقو تا بیاوائی چه حرام و حرام پیسو تا در تنگول گران کار دی پا کور ناسی او تا چه کمدنو بطن لطک ورکوا بطن لطک ورکوا وان تا سقسیمو بالازلام او دا چه تاسو بیسو کئی پا خوشو باندی زالکم فیس دا بیدینی دا زالکم فیس دا بیدینی دا حال یوم ایسا الذین کفروا من دینکم نن چه کمدنو ناومید دی آکسان چه کفر کرده من دینکم نن ناومید شو آکسان کافرانی من دینکم ده دین ساسونا اوس ناومید شو حال یوم دا بشارت ده مومنانو تا حال یوم ایسا الذین اوس ناومید شو آکسان چه کفر کرده دین ساسونا سمطلب ناومید شو یو چه ده دی خیال داو چه ده دین اسلام زین شعبی نیم گڑی دی ده ما دی خبرو تلو خود دی د دین اسلام ځنی شعبې هغه نیمګړی دي نو دوی سره قانون نشته نو دوی به مونږ ته راګرځي او مونږ ته به وایي چې دا قانون مونږ لرا کوي او زمونږ په قانون به عمل کوي چې یو ځای کې زمونږ په قانون عمل وکړو نو رو رو به بیا مونږ ته رد څه کیږي. نو قرآن وایي نن احکامات پوره شو، په چې احکامات پوره شو نو کافر نا امیده شو، په هغې خو د بلا زامن انغریم جدا کړو، درستخان هم رانه جدا کړو، هر څه جدا کړل، مکمل نظام راغی. اوس چې کم دنو مسلمان هغې طرف ته واپس کېدلی. دویم حال یوم یئس الذین د کافرو ګمانو چې یاره دوی به مونږ مغلوبه کوو، مغلوب کوو به کمزوري کوو به، چې کافرانو دا وکتل چې دوی په داسې کلک دي په خپل دین باندې او په ټولو شعبو کې زمونږ د رسمونو د رواجونو ټولو نه څوکو بایکاټ وکړو، اوس دیګ مغلوبه کېږي نه، دی اوس کمزوري کېږي. دریم کافرانو دا ویل چې مونږ به پکې تحریف وکړو، دا غي امید و چې مونږ بر دې په دین کې لګ لګ تحریف کوو، سلک چې وته وردن نه شو او لګ زیاتانه نور به بیا ورو کار پکې کوو، خو چې کله دین تکمیل ته ورسید او داسې شون اوس تحریف نشي کولی. حال یوما یا یس الذین آمنوا و امید شو هغه کسان چې کفر کړی د ژوند قانون ستاسو نه، فلا تخشوا وخشوني الذين ما يريغي چې زمونږ دین به ختم کی، بالکل نشي ختمولې، وخشوني ويريغي زمانہ زمال هادو کوي. حال يوم اكملت لكم دينكم نن می پورا کتا اصل را د ژوند قانون تاسو تابع شرط بالمؤمنان تا. حال يوم اكملت لكم دينكم نن می پورا کتا اصل را د ژوند نظام تاسو رضا الله چې پورا کی پورا کی بیا پاغه کی هغه کې بیا ته کمنو زیادت هم حرام نه او دا غینه کمولم سدي حرام نه نو پاغه کې نور زیادت کای چې ته به نور ورو باندې او نو به نه ته کمنو کمول کای. حق مانتو لکم دینکم مولا علی قاری رحم الله به اکبر کی وای فلا نحتاج فی امر الدین فلا نحتاج فی تکمیله الى امر خارج من القران والسنه منګه محتاج نیو فی تکمیل دین په پورا کولو کې، الى امر خارج من القران والسنه دا څه وی خبره ده چې قران او سنت نه بار وی منګه د بل څه قانون ته محتاج نیو. قران پورا دی، قیاس او اجماع خو قران کې ده نه دی، او چې کمنو قران کریم کې دی. قال یوم اکملت لکم نن می پورا کتا اصول را دجواند تیرولو نظام ساسو، پایی که هر سشتا کاغا قائدی کاغا آمال لی کا عبادات تی او کماملات تی کسیاسیات تی کا اخلاق دی طول بکی اللہ رب بلدت حقوبات او سزاگانی. حق ملتو لکم دینکم پورا می کتا اصول را دجواند نظام ساسو، فاطممتو علیکم نعمتی او پورا مې کوم تاسو باندې نعمت پر سورہ بقرہ کې ویلو والے او سم علیکم نعمتی هر دې لپاره چې پورا کوم تاسو نعمت پر او سورہ فاتحہ کې ویلو وایو سم نعمت والیکا چې الله رب العزت در باندې نعمت کی پورا کی نندا غ نعمت پورا شو هر نعمت نن شو پورا شو دا دین دا الله نعمت وګڼه نعمت او اتمام نعمت پس کلا یو اکمال شو دین پورا شو او دویم دا اللہ نعمتون تشریعی تام شو تام شو پس کلا پورا شو نعمتون تشریعی چه اللہ کم قانون دنیا ترا لگو ناغ سر تاورا سید پس پورا که دلو نرسو بل پیغمبر تاجت شدی نبیا بل تساجت شدی واس مانتو علیکم نعمتی هاو پورا میکو تاسوانی اتمان تو علیکم پورا میکو پتا سو نعمت پل ورضیت لکم الاسلام دینا اخوخ میکو تاسو را اسلام دجوان تیرولو طریقا شدن نظام دجوان بدائی ورضیتو همیشه دپارا ورضیتو یعنی دا منسوخ کی گینا دا دی کمدنو منسوخ کی گینا ورضیتو لکم الاسلام دینا او پورا میکو تاسو بان اسلام دی تاسو لر اسلام دی جوان تیر اول طریقا حق مالتو لکم دا چه کمدنو قوت او احکام اکمالتو لکم دینکم قوتم تامشو او احکامم تامشو او اتمنتو علیکم نعمتی دا چه کمدنو پیدبار دا دنیا سرا دنیاوی قوت سرا ام تامشو دنیاوی قوت سرا او ورضیتو دا همیشه دا پارا او دا اللہ دا رضا دریم دادا ورضیتو لکم الاسلام دینا او پورا میکو تاسل الاسلام تجوان دا تیر اول طریقا فامن دا تران و آم سوک چی مجبورا شو فلوگا کی غیر متجانب اللہ اسمن چنوی مائل کی دن کے اوڑی دن کے گناہ تا فیقینا اللہ رے بخنک ان کے محروبان یس علونک مازاو حل لهم تا پوس کئی دیستانا چسا دی روا دا دی دا پارا سا دی روا کلیشی دی دا پارا مازاو حل لهم سا دی روا دا دی دا پارا وارتا ہوا احل لکم طیبات روا کلیشی دی ساز دا پارا لال سیزونا ورد پا تحریماتو لیبات فما علمتو من الجواره او آغا جتاسو تعلیم ورکوئی تزخمی کون کو سیزونونا من الجواره زخمی کون کو مکلبینا لیکن کنا دا دخکاری زناورو دا غی دا دخکاری سپی وغیرہ دا غی دا حلالی او دا زخمی کونو چا غی یو شی وجلوی نو دا غی شرطو نو دکر گئی یو شرط دا دی شاکم خکاری زناور بی باز دی سپی دی یا شرمخ دی تا ساتل دی شخکار پی کائی پی یو شرط چا با تعلیمی آفتوی سبق پی وی دی نخکار سبق تی خپل ناغل وی تعلیم ورکڑی بی دویم شرط الجوارح شاکم زخمی کول کئی کچر تاکی سپی پخپو کې سوا اونی والا او پخپو کې والا زور ورکو خفی اکڑا او مرشو ندا مردارا شاگت زخمی کولو کی پغاخونوی زخمی کی رجواری درین تکلیب چه تالی گلوی تالی گلوی کاغ پخپل اول سو صحیح کړه ورغری وال ستان اعظم کلاس کومن نکړي او ویني ولا عمر شوا ناغه نظر وا سالورم امسکنا علیکم چې ویني و نو رایلو تا ته کی خوځو به څه هو وایلا تا ور پسې لګلو و مینی و دل اورا مینو کې خوځو دا کې دې خوځو و صاحب لکی ناستو چه مونگ لپا کس راکای که نراکای گتو علا سوارکای ورکا او کنه داس اس پیده بوتله ده چه موتی دی بوتله ده لاری نده بوتله ده روار کرده ده او غچ سنگ ووگه و چه سنگ اسو شیر سوی کجو غر ور پسی ورا غی او چه وینی و تا سرا لخ سرا تو تر پوری شو پریده کنه او پخلوکی والا لوار مندی و غی پریدی نه دا خو اغزار لنی ولی تال اخنه نی ولی ام سکنا علیکم چی ساری کی درلا او پینزم واسکور اسم اللہ چی تیر لیگی سٹیم کی نورتوائی نیو بسم اللہ اللہ اکبر پا ملا اور رب ورکا لی گلو ٹیم کی بار کلیمہ وائلی وی کلیمہ وائلی وی نو کبیا پاکستان نو او مرو غالال لی او کستانی بکی اوموندو نو بیا محفوظا دا سوشی دا محفوظا نو بیا بے حلال کی بیا به حلال کی منال جواره دې زخمی کوونکو نا مکلمینا چې لګون کې تاسو غیلارا چې تعلیم ورکوي دې لار داغنا چې تاسو په کړی الله فقلو مم ما سکنا علیکم نخری داغنا چې سار کې تاسو لرا واذکر اسم الله علی او یاد کینم دا الله په دې باندې واذکر الله ورګی دا الله نا ان الله سریول حساب یقینا الله تعالی دې زری صاحب کول کې حال یوما اوهل لکم الطیبات نن روا کړی شي صاحب د فار حلال سيزنا فطعام الذين او حلال هغه کسانو طعام نه مراد ذبیحه ده طعام اوچ خوراک نه دی اوچ خوراک که اندوم پوخ کی لکه دال پوخ کرو ناغه تال خوراک جایز دی هنده پا خیکره نو جایز دی مسئله ده حلال اولو ده ده حلال اولو ده و طعام الذین او حلالا او ذبیحه ده کسانو چوار کرشه ده ده کتاب نو روار تاسول را حال کتاب و ذبیحه ده رواده و طعامکم او ذبیحه استاسو حلال استاسو روار دیلارا روار دیلارا والموصنات من المؤمنات او پاک لمن ایماندارونا والموصنات او پاک لمن دا کسانونا چوار کرشه ده ده کتاب استاسو نمخ که فداد الاروادی بوت الكتاب من قبلكم یعنی ده اهل کتابو یهودی و پرنگیوی او موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام منی او تورات و انجیل منی اگر چه کافر ده کافر ده او اگر چه پاغی چلی گی نا چلی زنو مطلب عقیده کی شرکیات تی که تورات و انجیل نده خلاف داغی پا تعلیمات و عملو نکی خمانی تورات بانی ایمان وی پا موسیٰ سوی ایمان پا موسیٰ علیہ السلام ایمانی داغا حلالهم جائز دا او داغی زنانو سره نکاهم جائز دا کوئی گی کدا سیوی چیا سی مشهوری چې دا عیسائی دی او پکې نوی اغا دهری سیکولر نه موسی پیژنې نه عیسی پیژنې اوسنی ډېر یهود او عیسایان داسې شوي دي چې هغه بالکل بېدینه دي هېڅ دین نه مني هم ملاحظه دي ایتیست دي ایتیزم والا بلکل د سره یو پیغمبر او یو چې کم دنو یو کتاب اسم نمانی اسی په ملکونو د عیسایانو کې اوسیږي او خلک وایي دا سری عیسایان دي دغه عیسایانو سره نه نکاح جایز ده او دغه سره د کم دنو نه څه جایز دي حلاله جایز ده دا نه دغه مشرکان دي مونږه تفصیل کړو اسباب شریکې کړه دا د کمنو میټرلیزم والا دی ماده پرست دی دی دی کمنو نا چه موسیٰ منی ایمان دی پی تورات بانی ایمان دی ماوی اگر چه بچلی عیسیٰ علیہ السلام بانی ایمان دی منی چه پیغمبرو او انجیل بانی ایمان دی اگر چه بچلی گی دا غی سره دا کنسیشن شوه دی دا یو رعایتو الله تعالی کړل دا غی سره رعایت چې دا غی حلاله جایز ده او دا غی د جنکو سره نکاح ده دا غی خصوصیت دی نو چې دا غی سره د شرک خصوصیت شو نو چې کله خصوصیت وي په پاغی باندې بل څوک قیاس کېدلې بل څوک فینش قیاس کېدل او دا اهل کتاب لفظ دا لغوی نه دی دا اصطلاحی لفظ دی دا اصطلاحی لفظ دی قران کریم چې ردی کوم معنا کړی وي دا شریعت اصطلاح ده شای کوم معنا کړی نه غواله نو بریلیان مشرکان شیعاګان مشرکان یا دې کمنو بل قادیانه چې هغه وې پیغمبر منم او قران منم زم پالی کتابو کې آیا سړی دا وي چې دام چې کمونو پچا کېدي پالی کتابو کېدي برلیان هغې پیغمبر منی قرآن څه کوي مانی خو عقیده کې څه دی شرک شیعگان پیغمبر منی او قرآن څه کوي مانی خو عقیده کې څه دی شرک دی عقیده کې شرک نور کفریات دي نو وی داوم به اهل کتاب شي که نه لکه څنګه چې یهود او څوک نصارا وو یهود او نصارا وو نو ځینې عالمانو دا وویل وی دا اهل کتاب دي نو د دې ذبیحه هم جایز ده او د دې جنکو سره نکام څه ده جایز ده خو محققین عالمان دا وویل چې دا اهل کتاب اصطلاحي لفظ وو او دا چې کمدنو یهودو لویل شوی دی عیسایانو نه بل چاله مشرکانو هغوی ته چا اهل کتاب نه دي ویل دلته سره قرآن ټکې د من قبلکم را وړی دی او سره د دی نه چې دی شرک کوو په داردی خصوصیت وو نو بل چا ته اهل کتاب ویلم نه شي مسلمانانو ته اهل کتاب نشي ویل چې چا شرک وکړو که پیدایشي مشرک وو نو حکم یې د مکې والو د هندوستان د هندوانو دی د هندوستان د هندوانو او که نه وروستو مشرک شوی اول سمو او وروستو مشرک شوی نو حکمه حکم المرتد وذبیحته ذبیحة المرتد دا حکم نو مرتد دی او ذبیحه ذبیحه د مرتد ده نلوس ابراهیم الله تعالی په دې کتاب لیکل دی الکلمات الصادقه فی حکم الزنادقه باقی کې دا عرب و فتاوه لجنا دا غی حواله هم شته هغه یم داوی نو مفتی رشید احمد رحمه الله تعالی د احسان الفتاوی داغی حواله په کشتا داغی حواله شتا دی پایی که در شیخ القرآن رحمه الله در پنجویر در کابرگرام شیخ سیف در رستم شیخ سیف رحمه الله تعالی داغی طول و فتاوی پا که موجود دی اگو تا خطون لیکلیو او پاگی مسئله تحقیق کرو پایی که در شیخ القرآن رحمه الله تعالی در پختوی او در سننه در حضرت سیف در تایی شی حضرت سیفم در نظریه وار چې د مشرک ذبیحه جایز نه ده شیخ قرآن رحمه الله واقعا درس کې کیسټي والا چې کمندنو لیکل او پښتو نه بیا لیکل او هغه کتاب کې پښتو کېم لیکل او اردو کېم لیکل ده شیخ قرآن رحمه الله درس کې ویلي دي د دې سورته مائده په دې درس کې چې مشرک د سپینوم بدتر دی د سپی ذبیحه چې کمندنو جایز ده او د مشرک ذبیحه جایز نه ده بیا به کې ویلي دي چې مونږ ته به حضرت صیبوي په میا والي کي چې غوښه مه خورئ دلته چې بازار ته لاړ شي غوښه مه خورئ او د چا نه غوښه قبلوئ مه تګه ټول مشرکان دي د دې ذبیحه نه ده جایز د دې ذبیحه نه ده جایز هغه د حضرت صیب په حواله هغې لیکلي دي هغه د کمندنو لیکلي دي نو دا د هغې د مشرانو رایې هغه د کمندنو دا وه ځینې عالمان په کې دا وي چې اهلي کتاب دي نو دا حرمت اجتهادي شو حرمت څه شو د بریلیانو د ذبیحي حرمت قطعي نه دی څه دی اجتهادي شو حرمت قطعي ته چې څوک حلال وي حرام قطعی ته چې څوک حلال وي نو هغه کافر وي خو چې حرام اجتهادي ته څوک حلال وي نو هغه کافر نه وي بس اجتهاد دی اجتهادي مسله ده په دې کې تان او تشنیع ډېره نه وي پکار اجتهادي خبره ده البته تقوا دا ده چې چې پایوالاکه کی کثرت د بریلیانو دی یا د ټیکی د کسابای بریلیانو سره دی په پاغ علاقه کی وټولو کې سرګان او غوخه مخه بس لاړې نو دالو خوره سبزی خوره ضرورت لري هلته چې کمو بیا غواخې ته مکې او چې یاد ته پته وه یاد ته ووي چې را قضی حاللومه بیا مونږله پوخه جوانې سر د واغ سر حالال ل کو دا مونږله پوخه بس په خپله حالال قځان له دا مونږله پوخه نو تخوا چې کمو دا ده اذا تهتمون اجورهن فاكه تاسو فرق وي دلاله مرونه دای مستدين غیر مصافين شیطان تو پاک لمن او مشی بد لمن یادا سیال کی شتا سوې د کمنو ځان پاکون کی او نه چې کمنو به ځای او بوتو یون کی فلا متخذي اخدان او نه مشی یار باشن یارانی کور کی هم یکفر بالایمان وما يكفر بالإيمان دانا دا گيني چه دا دين تكته وما يكفر بالإيمان فقط حبط عملو كچاوام كو دفد شبه يارا دا معلومي كي دا چه دا يهود و دا نصارا و دين جوڑه سده صحيح ده زكا زبیهم سشوا زبیهم رواشوا او دا جنکو سره نکام رواشوا تو جواب څوک چې انکار وکړي د ایمان نه بیا کینان دړل عمل له دا چې ایمان نه نو کافر دی عمل یې دړل دی خدای او خصوصیت وو دغه معنا کوي او سره خدای په څیر کافر شو یو ودنه وکړه او بیا چې کمندنو هغه چپاکو نو بل ایمان بعد ایمان بل ایمان بعد ایمان وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ او سوک چین کارو کی پس دیمان نا یقیناً دوڑا شامل لگا او دیو پا آخرت کے رتاوانیانو نہیں اے ایمان والاو دا دویم باب دی دویم باب فدی کی اول امر مسلح دے کر گئی چی منس کوا او پاکی کوا زگا دا حلو دا حرمت مسالہ گرانا دا چه دا مسئله بیانهی اما نقصو مسئله بیانهی نو که دیشی سوک دی مل کی دی زیارتونو تیکادار دی مل کی چه دی زمونگ وطک خرابی آغای و دی مل کی و بیا بدل دی غسل در کولو سوک نوی و او دست که اسیگا او تیار اسیگا ورسارت ویم ترغیب ورکی پورا کولو دوا دیتا او ترغیب بیان دا حق تا چه حق بیان کا مدد بدی الله کئی اے ایمان والاو کل چه ادرے گئی تاسو مانزتا یعنی ارادہ کوئی نمانزو اصل پہ انسان کی بھی عدسی دا نو زکا ہوئی چه کل ادرے گئی نو عدس کوئی دانے گیری چه سڑی عدس دے و بیا پی محدس واجب دے وکنتم محدسین او تاسو بیا اودس ای فاصلو وجوهکم نو وینځي مخونه خپل وای دی کوم او لاسونه خپل تر څنګهلو پوری واڅو بیروسکم او مسوکه بسرونه خپل باندې او وینځي خپل خپل و ارجو لکم خپل وینځي یو قرات کې راغلی دی و ارجو لکم او خپل خپل دا ارجو لکم کله لام زیر راغله ده نو دا یا جر ده د واجی د جر جوار بیروس کوم د واجی نه مانو د منصب کای او دغه د کمندنو د جر ده دی ته جر جوار وای د گاون د واجی مجرور شوه ده یای مان ده چې په خو مسو کای په حالت د موضوع کې نو و ارجو لکم چې د لام زبري نسبی نو دا خی چې کله موضی نوي نو بیا حکم وینځللی او چې د لام زیری نو چې موضی د پخپووي نو بیا د قانون مطابق مسه کوللی د کوم صحابه کرامو نه چې د لام زیر نقل شوه دی و ارجو لکم نو د هغه صحابه کرامو نه فرضیت د وینځلو د خپو نقل لې سره دی نه چې هغه څه کې د و ارجو لکم وی و ارجو لکم ظاهر کې لاندې د ومسحو نخاري چې په خپو مسحو کوي خو چې کوم صحابه کرامو نه و ارجو لکم نقل لې دا غین ور سره دا نقل لې چې د خپو وینځل فرض دی د خپو وینځل فرض دی دا په صحابه کې هیڅ چا مذهب نشته چې خپو باندې کمندنو ما تکوا دا شي اگانو رستو د ځان نه راځل دی دا د اجماع د صحابانو خلاف دی هغه صحابه نه مانی نو اجماع به سو مانی هغه وی سالم صحابه مرتد شي و نعوذ بالله سیوا د پینځونه نو هغه شیعاګان د خپو مسایلی نو موضوع مثلا هغه د خپو مسایلی چې په اودس کې خپې وینځل نشته مسلاس پر راکاګه بس لاس پر راکاګه دا ټول صحابه د اجماع خلاف تا نه لوس ابراهیم الله تعالی غسل رجلین یا رساله لیکل دا وضو می پاون کا دونا دا یا رساله لیکل دا تاسو کرا چه کول کم رسائل نیلوی پراتی دی نای کشتی وار جلکم الالکابین هاو انزی خفیص سردگی تونا واین کم تن جنوبان فتوارو دا دا فرائض ذکر کئی دا غسل چه طول باب دا طهارت کامل شي فرائض د اودس فرائض د غسل فرائض د تیمم وان کنتم مرضا ټول باب تام کو باب طهارت پورا کو وان کنتم جنوبان او کئ تاسو په حالت جنابت کې فقط به اودسای کې فطوارون ځان خپاک کئ یعنی ټول بدن وینځل فرض دي چې کم ځای په وینځلو کې دقت او تکلیف نوي هغه وینځه نقلی دن نیسا شو از پوزی دن نسو از طول ویزا فاتوارو فاین کندو مرزا او کئی تاسو نا جوڑا یا بسفر باندی یا راشی و تن تاسو من الغایتی دو دسماتی نا او لامستمون نسا او یا جی کم دنو لاس لگولی تاسو زنان او سرا بیانو موندی تاسو بو او یا وسنوری تاسو بو بو باندی نو قص کئی خورا پاکا نو تاسو مسکئی مخون اخفل و ایدی اکوم اللہ سن اخفل دینا حکمت د فرضیت د تیمم ما ارید اللہ ارادن که اللہ تعالی چھو کردی بتاسو تنگ سیا کدائی و ایلوی چھ صرف او صرف اوبا متواہیری دی او اوبا با گوری کار زائی او اوبا با استعمالی کار سیندے که با تکلیفو اللہ بتاسو تکلیف نگواری ولیکن یریدو او را خو را د کې الله چې پاک کې تاسو لاره نوکه په وبونې په خاوره د پاک کوي ل تو را کوم د دپار چې پاک کې تاسو خوالی او نعمت علیکم او د دپاره چې کوره کې نعمتپل په تاسو باندې که صرف عظیمت و او رخصت نو نو دین به تام نو تو علیکم نعمت دین می تام کو که صرف عظائم و او رخصتونه نو نو دین بسو تام نو کنه نو دین الله پورا کړه نعمت الله څخه کړه پورا کړه نو رخصتونه به کې مویلی وی والي رسما نعمت علیکم او دې لپاره چې پورا کړي الله تعالی نعمت خپل فتا سبحانه لعلکم تشکرون کې دې چې تاسو قدر وکړي دا الله دې نعمت دا الله دې دین نعمت دې قدر وکړي دا الله دې نعمت قدر وکړي او دا دین چې کم دنو اپا عمل کرا ولی پجوان کرا ولکنا واسکرو نعمت اللہ ترغیب پورا کول دو وعده تا وعده چه کمدنو پورا کئیو احکامات پورا کئی او بو بلو کود پورا کئی یاد کئی نعمت دالا بخل زانونو باندی داو گورا دینی دا تراو لگو قانونی راو لگو او وعده خبلاغا چکلا ککڑ دالا تا سراغا لوز او وعده ایمان پتیم کی دی وادی کړی دی او دوی موادا سوره توبه کې دا نه ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه دا ایمان په ټیم کې څه کومه وعده ده باو کې چې تاسو ویل سمینا اطانا باور دې منګه او تابعداري کوم خاصه کول او رګي الله نه دا نسخه د عمل یقین الله او فراز شنو ترغیب اخلاص تا پسینه کې چې سیدینو الله په پواره یا ایو الذین آمنو ترغیب بیانول د احکاماتو تا دا احکامات او دا دین و رسوی خلقو تا ترغیب لتبلیغ مسئلہ پا نارا بیان کا کچا دا جماعت نوی استی تو دا مو آیا چه خدای دید او زخت بوزو کتاست ما مسئلہ اخرانو دا تاو دا ننده کارم ای ایماندارو کونو قوامین اللہ خود شاید آسو مضبوط والار تا اللہ تعالی دا پارا گوائی کونکی و بیان کونکی دی انصاف انصاف دی دی صورت سشه دی چه حلال اونکی و حرام اونکی سوکتی حالا او دا منخت و حق دار سوکتی حالا و تعالی دا مساله پا نر بیان کا ولا اجرمنکم شنان و قومین او را چیز دینی کی تاسو لرا بغض دی او قوم حالا پا دی خبر باندی اللہ تعدلو دا جی تاسو با انصاف نکوئی انصاف بنکوئی عدل بنکوئی ولا اجرمنکم شنان و قومین او را چیز دینی کی تاسو لرا دشمنی دی او قوم په دې خبره باندې الله تعالی دا جتا سبادل نکوي دا الله قانون باندې بیانوي دا الله په قانون باندې عمل نکوي ته دشمنانو ته بغل زواجنا دا الله دا قانون لمن مفردا دا الله دا قانون لمن مفردا په جمهوریت کې د دشمنای د واجنا دا الله دا قانون لمن پرې خو دل کیږي دی وی کول دې وی پټه د بل سره دوستی ها دا چې یو پارٹی بلی پارٹی پسی غیبت کئی دا عدل لے کنا دا چې یا اللہ غپیل کی خدای تباہ و بربادی کی کنا انصاف خدا رے چی زن لے سکو خی بل لے سکا خواہ کن دا بیگانو بشان دوا کوا خدای ټول پاس کی ټول وی خدای پاس دا چی دوا کوا سوائی خدای غپیل کی یا اللہ ما پاس کی و خدای پاک پلان کی زلیلہ کی دا بل مسلمان دا زلت چی کم دنو دوا جائے دادا الله الله تعالی جمهوریت کې ټول شنهان دي او ټول دې لا تعدیلو انصاف پنه کوي شریعت باندې بنودري بغض دې ټول بغض دې الله الله تعالی او اسلام اتحاد دې کنه او جمهوریت څومره دې اتحاد حکم کوي ها تاسو یو بل سره خپل مزیدار لکه د کوترو یو بل په سیغافي توبه حالا اللہ تعدلو ایدلو و اقرب لتقوی انصافو کئی انصافو کئی دا اللہ قانون بیان کئی ایدلو و اقرب لتقوی دائی چکم انیزی تقوی تا او یری گی دا اللہ تعالی نا یقین اللہ خبردار ربا مرساسو بشارت فوت و دا اللہ الذین آمنو لوس کرد اللہ کسانو سرا شاغی ایمان راوڑو پکو مسئلہ را ایمان راوڑو شاالا لہن کے حرام ان کے سکتے الله تعالی دے او د منفتو حق دار سوکتے الله تعالی دے وامل الصالحات عمل وکنے نیک عمل د دې صورت څه شری دا مسئله بیان کړي کونو قوامین لله شهدا ابل قص دا مسئله نور تسکړه بیان کړه وامل الصالحات او بیان عمل کین نیک دایل را په خن را وجر لوی والذین کفروا او کسان چې انکار کړي تدی مسلینا حیلو ده حرمت زیموار اللہ نمانی وکزو بی آیتنا او در اغدنگنی آیتونا زمان دا ده حیلو ده حرمت چکم آیتونا دی دا سگنی دار اغدنگنی داری دو زخیان اولائی که اصحاب الجاہیم داری دو زخیان یا ایو لذین آمنو بیانو که بیان مدد بلی اللہ کئی مدد بلی اللہ کئی یا ایو لذین آمنو نگوری الله تعالی تاسو څنګه مدد کړو امتنان په مؤمنانو باندې اوان رانشي سستی رانشي نرشه بهادر شه مدد بری الله کوي یا الذین آمنوا ایمانوالو یاد کینه مد الله په خپل زارو باندې هاو کی چې را دو کړو کوم هاي اب ستو الیکم ایدیوم دا چې وګ دي تاسو لاسونه تاسو خدای بیا کی سالویخو کسانو په نبی علیہ السلام حمله وکړه سالوی خواړه گرفتار شو اونی ول شو نبی علیہ السلام تو سلام یې زپری دی اکرامه دی تفتیدلی و حویزه پریدی. اللہ رب العزت بچ کلی دارنگی نبی علیہ السلام یاوی گرد دلان دی کنولی و او گرد پر اخلاسا و بنو کنوکا تاغین اللہ سکو بچ کلی. دا په نبی علیہ السلام حمله په امت نه ده. دارنګي په یو غزوه کې غزوه ذات الرقاء کې نبی علیہ السلام له ونه پرې خوذلې و او نبی علیہ السلام دا غي دلان نملاسو کړه راغي د نبی علیہ السلام څو راواغستا نبی علیہ السلام په وو نبی علیہ السلام په راويخ شو ورته وکتل هغه سړی ورته وې پیسه زمانه یریگی نبی علیہ السلام مطوینا آغاو تای زمانه ودی او سوک بچ کئی نبی علیہ السلام دیر پا مطانت سرا پی اللہ چی اللہ ویلو پسڑی را پندر آگئی چولت پریو سلام نبی علیہ السلام روچه تکڑا آغا سڑی نبی علیہ السلام توی کن خیر آخذن کن خیر آخذن وی بہترین نیون کشدی دی توری بہترین نیون کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے زما معاف کرے دا تے کمزنو نبی اللہ مددونه کړی دی بار ځای کې باو کې چراده وکړ او کوم چې وګد کتاب صلاح سنای پاکه فائدیو نو باندې کله سنای دې ستا سنا او ډېر رضا الله نه او یری رضا الله نه او په الله رضا نو سپاری ایماندار الله ته ځان حواله ک ورکه خدا الله دریم باب د صورت وادی پورا کئی چاچنو پورا کڑی نو اللہ زلیل کڑی دی وادی چه کمدنو پورا کئی او چاچو وادی پورا نکڑی آغا اللہ زلیل کڑی دی عجزیت و نقص الاد آغا و سر ذکر کئی وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ او یقیناً اغسیو اللہ وادر بنی اسرائیلونا وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا او مقرر کړی مو په دې کې دولس سردارانو او دولس ناظمان چرمینان د کلیه د علاقې او نقیبی مشري نقب تفتیش ته وي چې دا کشرانو حال معلومه وي هغه ته نقیب وي نو دا دولس سردارانو اغی با در کلی خیال ساتو در کشران و حالات پی معلومول وقال اللہ دا جی کم دنو تاکید دوا دی وقال اللہ اویلی واللہ تعالی انی ماکم یقینند تا سرائم زا سرائم لائن اکم تم صلات آواد داو کتا سود رو ایمان دلارا اور کوئی تازہ کور کی زکات لرم بدنی مالی زکات لرم وامنتم برسلی او تاسو کمنو ایمان راوڑی او یقینو کئی با پیغمبرانو زمان وازرتمو او تاییدو کئی ملاتڑو کئی تاثر دائی تازیر منگ ویلیو دا دا مقابلی پٹیم کیوی تایید بغیر دا مقابلی نا او تعذیر چی اوزه راشی جدا جدا راشی دیو بل بمانه رازی تعذیر ده مقابله بطل که چی ده اللہ پیغمبر مقابله تا سکرا پاسه دل نبیا با تا ده اللہ ده پیغمبر تایید که او ملاتر بے که وازر تموم او تازتای ملاتر رو که ده دی واقر سمو اللہ کردن آسانا او ورکی اللہ لڑا کرس خیستا تو زکاة نیلاوہ تو دا اللہ رب بولی چواده پورا کئی دا اللہ رب طرف نی نامونا خام اخا دن بکم تاسول رب آغونو تا شبایی گی با اللہ نداغی نسین دونا لاؤ کفر انان کم سیاد کم خام اخا لرمکم ستاسونا پریشان استاسو یا گناون استاسو او خام اخا دن بکم تاسول رب باغونو تا چلا بایگی بلانی داغین سندونا تو چاچ انکارو کو سزا دا وادی دا ماتولو چاچ انکارو کو پس دا وادی نستاسونا یقینا دی غلط شو سسام الارنا فایمان اقزیم سزاگانی یو سزا ده بل سزا سبب ده ده یوی سزا نه بل را پورتکی گی کده هر طرف نیوائی کده سر نی شروع کئی نه ده یوی نه بل شروع کی کده لان دی غاڑی وائی واده ما دکڑ پلانت شو نو زڑی سخ شو نو تحریفی شروع کو نو ده تورات لوی ایسای پاس اکڑا نو خیانتگر شو نو چه خیانتگر شو نو ده تورات لوی ایسای سکڑا پریخو دا او تحریفی سکو شروع کو نو زڑی سو شو سخ شو نو لانتیان شو نو لانتیان شو کداری غاڑی نیوائی و ده اوی نبلا پیدا کی گی یو هر رفون الکلمه سست پایمان اقضیم دا پینزه سزاگانی او نمونه اول اول نمونه نماتولو دواده چی یهودیانو او دا اغی پینزه سزاگانی پایمان اقضیم دواده نماتولو دین واده اخبالی لاننا هم لانام پلانت نکړل دی لارا مور پیو لگی پلانت نکړل دا الله در رحمت نلری شو واجالنا چې دا الله در رحمت نلری شو نکړه می جوړ نه دی ساخ وازو نصیحت او سسر نه کړي کړه می جوړ نه دی ساخ صاحب بیان هیڅ په اثر نه کړي اوس چې زړی ساخ شو دا الله په کتاب بادران شو دا الله په کتاب بادران شو یحرفون الکلمه موازی بدلې خبره دا الله ز خپل زاینونا دا خپل هغه خواہشات له دا الله آیاتونه دلیل کوي دا الله دا آیاتونه غلط معنی کوي زړه سخت شو دا الله په کتاب بادر شو او غلط معنی کوي یحرفون الکلمه بدلې خبره دا الله د خپل زاینو نه وانا سو نو چې کله تاریخ شروع کو نو چې کوم آیاتونو کې بدل معنی کېدلې داغي معنی غلط کړې او چې کوم معنی غلط نشو کېدلې په پاغي غلې شو هغه بالکل پرې خوذل وانا سو اعظم ما ذکرو به او پرې خوذل یو لوی برخه دا اغا کتاب نا چه نصیحت ورکوله شده ایتا پاقی بانده یعنی دا تورات یو لوی باب دا حیل و دا حرمت اغای سکو پریخوادو اغای پریخوادو دا قرآن لوی باب دا حاکمیت دا اللہ او دا حکومت دا اللہ اغای سکو پریخواد دا حاکمیت مسئله پریخوادو لن وعده د الله ما تکړه چې کوم عالم وعده ما تکي د حق د بیان الله سره وعده کړي و ما تکي هغه باندې لعنت شي هغه د کمنو بیا د نیکانو مجلس و ته نصیب نشي زړی سخت شي بیا باطل او باطل پرست له دلایل وي باطل او باطل پرست له دلایل وي او بیا چې کمنو دا الله رب العزت د کتاب غلط معنی کی تو قرآن غلط معنی کی او ونسو حزن د قرآن یو لوی باب د اصلاح د معاشری د حل او د حرمت او د حاکمیت د قرآن هغه پریگیری بس منز او دس پنج بنا اسلام پاگی که منحصر کی او یا چې ډیری کنو اخلاق بس اخلاق ہوئی او بیا خیانت دار شی خائن شی غدار شی نو کلی چه کمدنو ده دین یو خبره کل بل خبره اغای چه کمدنو کل یو تحریف کئی کل بل تحریف کئی خلق امر پسی بیاوی چه خدای اوز پا کم شوش اخلاس ای پی دی پیره جو پیشمنی تا کاروی لیده ولا تزالوا تصلوا على خائنه منهم هوا میں سے بچ خبرے کے بعد علا خائنت منهم و یو خیانت او غدار اید دینا و دا خیانت شو دا دې کمندونو شروع شي چې ګوري اخبار او چې ګوري دې کمندونو خبرونه پس یو خیانت په دې کمندونو کړی هغه بسی روان شوی ولا تزال تطول ولا خائنت منهم الا قليلا منهم اگر لګ دېنا پاپوانهم وصفا دا دې لګو په بارکی وي الا قليلا دا هم مخی یهودیان خو چه دی کلا سم شو نو اس پافو انهم وصفا بس ددی تی بیا ما یادو شو اتا او اتا چه بدا چلا چل گو نا با پافو انهم دا دی لگو بارکی وی پافو انهم نماب کردی لرا همو خوالو زدید غلطای نام کردی نور بارکی وی نو بیا مانا دادا پافو انهم نو لرکا دسر نامینا ددائی او مخواړو د دینا دی سره تعلق مساته پاپوانوم لری کا مینه د دې د زړنا واسپا او مخواړو د دینا یقین الله مینه کې له احسان کوم ګسرا وامن الذین ذمن منا د نقض عهد د نقض عهد ذمن منا هغه سایانو چې هغه وعده ما تکړه نو دا پینځه سزاګانې د غزړې شوې دل دش پاگما بلا ذکر گئی بلا ذکر گئی شپاگما شاگا جے کمدنو خپلو کی دشمنی او طرف گنی شکل جے کمدنو مسلمانانو دا اللہ دا قانونیت وادما تکڑا او پاکستانیانو دا اللہ وادما تکڑا شمون با دا اللہ رب رزت قانون دا پارمل کزادو او دا اللہ قانون لب کخپی ہوئی دا الله قانون چې کمندونو پکې نشته تو خپل کې په یو بلښت شو کله په لوټو یو بللی کله په غاړو کله په بوټو په پالې شو وامن الذین قالوا حاضر را کسان چې وایي کنا نسوارا یقینا موږ پیر اګیان یو اخذنا میثاقهم هغه سمه وادر دینا فرسو هدی چې کمندونو پرې خو دلای اولیا برخه د انجیل نه د هغې نه چې نصیحت ورکولی چې دی ته په هغې باندې په هغرې نه بین مراداوت او البغضا خو را تېزه مې کړه د دې تر میانځه دشمني او طرفګني بغض باطن کې وي کم قوم چې د هیلو د حرمت خیال نه ساتي نو هغه قوم کې جنګونه زیات شي جنګونه زیات شي په هغې کې حسدونه زیات شي چه دا اللہ دا قانون خیال نساتی ناغی کی دشمنائی زیادی شی چه دا اللہ تعلق پریدی نخفلو که پیو بل راو لگی او حسدون بکی زیاد شی الہ یوم القیامہ پاساو فیو نبیوم اللہ حاضر دا خبر بکی دیل را اللہ پاغبانی شدی کول کانو یسناون یا علی کتابی نا ترغیب اہل کتاب تا چه بس که ایراشی نبی علیہ السلام یا لوی نام دی ناغا جه کمدن اومه نی تابداری او کئی اوس راشی اومه نی یا علیل کتابی اے کتاب والاو یقیناً راغلی تاستا پیغمبر چه بیانی تاستا دیر راغینا چه تاستا بٹاو لی کتاب نا ویافو ان کسیر اوزان نانگارا کئی پا دیرو باندی مافی کئی دیرو نا مطلب بیزتی مقصود نه ده حق کارول مقصود دی بیزتی مقصود دا نه وي چې هر خبره تاسو په ټکړی نو هغه کار کوي چې کمی ته ضرورت دی کمی ته څه دی ضرورت دی نو اکه څه کی کار کوي ټول ټول لونه دل نه وي د زنو باندې ځان نه جاړنه کی درگذر کوي د ډیرو نه ډیرو نستر کې پټي مطلب تاسو به عزتي کول مقصود نه دي غیر ضروری ته توجه نه کوي قاجا کو من الله یقینا راغله تاسو تعالی طرف نرنا او کتاب مبین او کتاب خار کوونکې یو دادا چې راو او تفسیر دی یقینا راغره تاسو الله طرف نرانا یعنی کتاب کار کوونکه آتی تفسیر دواړه یو دی یادی به الله بس یو ضمیر ورته راځي شو یو ضمیر ورته راځي شو دوی مدد چې نور نه مراد نبی علیہ السلام دی او کتاب قران کریم شو نو نبی علیہ السلام نور دی د نبی علیہ السلام چې کوم دین راوړو هغه نورو اخلاق اعمال قانون هغه نورو لکه خازن وی انما سماه الله نورا لانه يهتدى به كما يهتدى بالنور في الظلام انما سماه الله نورا الله نبی علیہ السلام ته نور وی لانه يهتدى به ذکا د نبی علیہ السلام په ذریعہ باندې هدایت ملایږي کما يهتدى بالنور في الظلام لکه تیارو کې سړې پرانا لارمو نو په روحاني تیارو کې نبی علیہ السلام رڼا وا هغه رڼا وا د نبی علیہ السلام رڼا منون کې دا نقصان نه دی نقصان بل تکې دی د بشریت نه انکار څوک چې د نبی علیہ السلام نورانیت مني او د بشریت نه انکار کوي نو هغه مسلمان نه دی هغه مسلمان نه دی او چې د نبی علیہ السلام بشریت مني او نبی علیہ السلام اخلاق او اعمال او دین ته نور وي او په دې وجه نبی علیہ السلام ته نور وي په صبر نه دا څه مثلا کونه شوی د نبی علیہ السلام د بشریت مساله اجماعی ده او منصوصی ده قران مجید کې صریح دی انما انا بشر مثلكم زبانی آدم یم زبانی آدم یم حدیث مانن متواتر دی په بشریت د نبی علیہ السلام کې مانن متواتر دی او ټول صحابه په دې اجماع وا چې نبی علیہ السلام بشر دی پیدا د بشر نو پیدا تی بشرو نکای د بشر سره وا کورسو پیدا تی سو بشر او چې تانه پیدا وغسو بشر چې تاسو سره نکار اغلی دا غټول سو بشر د نور د بشر نه پیدا کیږي نه او د نور نه بشر نه پیدا کیږي او د نور د بشر سره نکاح نه کیږي نکاحونه نه کیږي د نور دا چې کم دنو غلط عقیده ده چې د نبی علیہ السلام د بشریت نه انکار وکړي په تب ځان پویا کای چې څوک د سره په نورون خلی نو په دې کې پړاول نه شي ځکه نبی علیہ السلام نورانیت د آیاتوم نه نور زاین سراج منیره وته مو وایلی دي هغه کې نه شي پړولې سبې پړای پس کی وعده ورته نورانیت کې باس نه کو باس په دې کې کو چې بشر دی او کو دا خبره فکه د بشریت نه انکار کوي په بیا د امرتل سکت د جلال آباد هندو بیا وسره لړ نه نه شي فکه دا مسله اجماعی ده بیا دا وایل چې نبی عليه الصلاه والسلام ظاهر وی چې بشر ظاهر کې چې کمندنو بشر او وچو وچو نور د دنه دنه نسو دا و نور او ظاهر شوی په صورت د بشر کې و دې ته تعویلات ویل کیږي دا چې ځان له پرتوک جوړول بیا دا وای چې نبی عليه السلام نور زکاو چې د نبی عليه السلام سایه نه و سورې وای نو دا خبره غلطه ده سبقات ابن سعد کوم روایت دی صحابی وی فاذا انا بذل رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ده د نبی علیہ السلام سورې ولیدو سورې ولیدو نو د نبی علیہ السلام سورې ولید بل صحابی وی وایز سب کی لری ولاړو ما لری ولاړو او د نبی علیہ السلام سورې دا سره غلو نو د نبی علیہ السلام ګیره مبارکه خو زیدله ما معلومه کړه چې د نبی عليه السلام تلاوت کوي قرات کوي ما قرات داغه نه معلوم کړو د سوري د ګيره د حرکت نه غاڼه کې وا کله کله د نبی عليه السلام سورې نه و کدې د پاره چې اپ خبرانه شي اگر چې پیرازي نه خو ادب و نو غاڼه کې به کله کله سورې نه و دا حفاظت او داغه د سوري دا خبره غلطه را چې نبی عليه الصلاه والسلام سورې نه و دا وی بریلیان چې بشر ویل وته ګستاخی ده بشر ویل وته ګستاخی ده ځکه بشر دا کوي دا کوي دا کوي دا کوي بشر ویل وته ګستاخی ده دا خبره غلطه ده مقاييس اللغت د لغت یو کتاب ده د لغت یو کتاب ده هغه ذکر کړی دی د بشر معنی لیکلی دا الباو وشینو ورراو ظهور الشیء ما حسن و جمال تمام لوسف رحم الله نن تک شان یاد کړی دی اگر چې ما سر مقاييس اللغت سا الباو وشینو ورراو اصل واحد لغت باندې سړې ځان پوهې کوي کنه عربای باندې عربای باندې ځان پوهې کوي نو مقاييس اللغت لسان العرب او تهذيب اللغه يا المحيط دا د لغتو اصل کتابونه دي تا منجدي منجدي مصباح اللغه دي دا چې کمندونو دا قاموس الوحيد محيط قاموس ماموس تا ناقلين دي دا د لغتو کتابونه نه دي تا ناقلين دي ناقلين اصل کتاب لسان العرب تهذيب دا دي او د دې د کتلو طریقه بیا خپل ده اوس لسان العرب راړول دي او اصل لسان العرب چې ده دا غیر کتلو طریقه فاعل لام نه ده فاعل لام طریقه نه ده هغه بیا چې کمندنو بل تزو ما خو زه اوس د تنو په دوه بیا چې مسله جوړیږي کنه دا لکه عام طریقې په شان نه ده فاعل لام په شان نه ده لکه موږ د لغتو کتابونو فاعل لام نه ګورو اغه وګوري باب اللام وفصل الفاكي ضربه چې ګوري نو باب بلام کلمه او فصل به کمندنو فا کلمه ته ولټه ده طرف نه نن ضربه چې ګوري او پسته کې به ګوري باب الباء وفصل الضاد په دې کې به ګوري دې کې به ګوري اغه ولټه ته کې ګوري ضربه چې ګوري نو په با او ضاد کې به ګوري یو ټکی لام لیکي او بل څه کمندونو فا کلمه لیکي دا د دې طریقې نه عامه چي ده لسان العرب او تهذیب دواړه داسي او مقاييس اللغت چي ده د دې ټکی اصل ذکر کړي شر د خپل معنا صدا بیا په استعمال کې د بدی کې مستعمل شوه دي د دې کې د کمندونو دا مناسبت د څه شي ده د معنا مستعمل او د اصل معنی د دې څه کمندونو دا ذکر کړي مناسبت ذکر کړي او دا یو ګران کار دی لسان العربی هم کوي او دی هم کوي بیا سړی ته پته اصل لغت ال لکی لغت دی ته ویل کیږي الباء والشين والراء اصل واحد دا اصل واحد چې وی مقاييس اللغت د دې مطلب دا چې دا ټکه مشترک نه وي او چې کله وی اصلانی په دې مطلب دا چې دې دوه معنی دي چې کله وی اصول نو دا دې رومانو کې مشترک دی نو اصل واحد یعنی دا یو معنی باندې دی صداغه ظهور الشیء مع حسن و جمال ظاهر دل دی یو چیز سره د حسن او د جمال نه بشر دا مطلب دی ظهور الشیء مع حسن و جمال بشر په لفظ کې ګستاخی نشته ها بل اعمال لی صالح کوئی محمد بشر لا کل بشری محمد بشر لا کل بشری بل هو یاقوت فی الحجری نبی علیہ السلام بنی آدم دے خدا مو بنی آدم غنتے نہ دے بل هو یاقوت فی الحجری بلکہ اگر دے کمن یاقوت فی الحجر اگر دا سلہ کانو کی یاقوت کانو کی سچے یاقوت پیسا شیخ ابراہیم اللہ تعالی وا تے پنڈے شیخ ابراہیم اللہ پاوالے او شیر وایو ما دا غنه یاد کړل کچ بی منکا لال بی منکا رنگ دو انده حک جا جدو سرافا دی نظر گزری فرق هزار کو انده دا پنجابای ده کچ بی منکا لال بی منکا رنگ دو انده حک جا دا دغه لالونو نمونه دی دا کانو قیمتی یو دا مار میں تے کندنو قیمتی کانے راوزی ها تا کچ وی او بل تے کندنو دا دریابونو راوزی اغا تا لال وی وی کچ بی منکا لال بی منکا رنگ دو انده حک جا رنگ دوارو یو شانت ده خوجا دو سرافا دی نظر گزری فرق هزار کو انده چه کلب که دا زرگر نظر للاڑو او دا زرگر للاڑنو پرق پا کسو شو پایی که بیا دیر فرق ته دیر فرق ده پاگی که دا غشان صفاتو که چه کمدنو اگر دیر فرقو ندی خدا پنجم گشنا یک سانه نکرد دا غشه کمدنو نهار مرد نهار مرد و مرد نهار زن و زن پیسا شیخ سبرایم اللہ و تعالی بوی وی نهار مرد و مرد نهار زن و زن پی پینده شیخ سبرایم اللہ چه بدا شیروی وی دا گوتی بیدا سکری وی نهار مرد و مرد نهار زن و زن خدا پنجم گشت را یکتان نکرد وی نهار سڑه سڑه وی نهار خز خز وی خدا پنجم گشت را یکتان نکرد ده یو لاز دا پینزو گوتی یو شن د یو لاز دا پینزو گوتی سن دی یو شان نو طول بنی آدمان پا درجو کی یو شان ندی خو بنی آدم دی دا بنی آدمان نو بینکار نکه نیلوی سبرایم اللہ تعالی فرمائل ویده وی چی نور ہے اس وجہ سے کس کا سایہ نہیں ہے پی چلو میرے ساتھ لکھو کہ جو نور ہوتا ہے تو اس کا سایہ نہیں ہوتا لکھو میرے ساتھ پی چی داو لکھا چی نوری نو سایہ ہی نہیں وی داو لکھا تمہ سارا وی قرآن اتفاقی نور دے وی دیکھو کہ سایہ ہے کہ نہیں وی قرآن مجید طول وی چیسا دے نور دے وی سایہ اشتے کے نشتا تو سور اشتے کے نشتے پی دار کما خبر ہے چی نوری نو سی نہیں سایہ نہیں نبی علیہ السلام نور دے بے اعتبار الاوصاف او بشر دے پیدبار دے ذات سارا خجاکم من اللہ نور و کتاب مبین یقینا راغلے تا استاد اللہ طرف نہ رنا و کتاب مبین او کتاب کار کو ان کے کار بیان کی یادی بی اللہ من تبار زوانہ ہو یادی بی اللہ روانی اللہ تعالیٰ پدے سارا خی اللہ پدے سارا لی کتاب پا ذریعہ یا د دوالو په ذریعہ خو قاعده د قران دا چې شیئین ذکر کی نو زمیر رسلی تراجی کی یا دی وی الله رواني الله خی الله تعالی په قران سره هغه چا دا کتابداري کړی وی درځه مون ته هغه الله یعنی انابت پکې وی سو ته خی سبول السلام لار السلامتیا هر ځای کې سبیل راوړي دلته سبول راوړو دا کله کله راوړي قران ځکه هر یو مسله جدا سبیله ده جدا چې کمنو سبیله ده دا هر نه منکر کافر دی دا هر نه منکر څه دی کافر دی او قران د قطعی حکم نه منکر څه دی کافر دی نو هر یو مسله چې ده دا مستقله سبیله وه هغه بچا ترسي الله تعالی ترسي سبول السلام لار السلامتیا و یخرجهم من الظلمات الى النور او باسی در را تیارو نرانا تا ایزنی فوکم قل باندی قیادیم الاسرات مستقیم او کلکی دیل را سمالار باندی یا روانی دیل را پلار سمال باندی لقد کفر اللذینا دا یو مسئلہ دا بیانی چکم آغی پتکڑی وار یو بینو کثیرہ مما کنتم تخفون من الكتاب دیو ظلمت داوم دی شردی دا عقیدہ دی پی دا گمانو چی دا گیری خکار دی تیاری کیو کنا دا مسئلہ پی پٹاوا چه دی ایسا لدرجد علوہیت ورکوالا دیوی کدامنگ نیسا سکو تازیم کو نیسا سکو تازیم نقصاب صاب کول کے بیان کدا مسئلہ دیتا چه ایسا تا الہ ویل کفر دی شکالا تو دا خو دا کتاب پرسو پیز نہیں کن دا دخت پاک نکھا اللہ کتاب دے چا کتاب دے مولانا شیخ الحدیث مولانا عبدالحق رحمہ اللہ تعالی دا کوئی چو ان ویدنه چا تاسو کو چې پنځیر شیخ صاحب او تیاد چې دا څنګه سره لري هغه ته وی بالکل صحیح سره لري به جی دا چې کوم مسئله کې وی بالکل ټیک کوي هغه ته جی بیا لکه د دې سره ورته ولي دغه لکه سخت نه هغه ورته په سختی فرض ده هغه د قر الله کتاب تناسته د الله کتاب جلال له د بادشاہ کتاب دی هغه د چالي ارجونه دغه من حدیثونو تناسو حدیثونو کې لکه جمال له من کې لکه نرمي نه صرف دومره مطلب نور څه مطلب وي نشته هغه د خدای کتاب تناسته کته وای چې دا دومره سخت ولي وي چې کافر دی دا د خدای کتاب دی الله کتاب دی الله بخام خواهی چه لقات کفر الله سمینتون خونکی ها ده بادشاہ کتاب دی او بل چه کل دی ده یو مسئله قباحت او بدرنگی بدرنگ مسئله وی او داغی بدرنگی دی پاک پاک نیوی لی او داغی سڑی پا زڑکی شکم نگردی که پری خودل خلاف ری دا ها پا خپل غلط شکیکی گیم نا دا زنی مسئله با پاک پاک کارکای چه دا شی کوپر دی خلق زانتی سکی دا چې نه کوي یعنی کیږي ته چې گزارم مزا لکه کدا کې کدا کې خدا سره څه خوانه مونږ د کینې او دا بل له خوانه ته هغه وي د ستاپني زغه خوانه ته زما په نې داسې چې خبره چويس خپلې خپلې دا وځو لقد کفر و الا فقط قد فماضي کا ذکر په ظرفي ریدو په خرونو کافرونو لقد کفر الذين قالوا ان الله والمسيح ابن مريم يقينا كافر يا کسان چې وایي ان الله والمسيح ابن مريم زه عام مفسرین ذکر کوي چې دې حلولیو چې دې څه شی حلولیا یعنی د دې عقیده د حلول و دا ویل چې عیسی علی السلام ته الله حلول دی الله زه تراغله دی نو عیسی الله دی بس لکه د بریلیانو دا عقیده ده جو تارش پہ مستوی ہو کر زمین پہ اترا مصطفیٰ ہو کر جو تارش پہ مستوی ہو کر زمین پہ اترا مصطفیٰ ہو کر چھے پارش مستوی ہو ہوا استوائے پارش کڑی وا نو اب قزم کے تد محمد پہ شکل کے راغ لے دے دا حلولیہ دا دا کفر عقیدہ دا دا عیسائیانو دا عقیدہ دا عیسیٰ علیہ السلام بارکی وا عام مفسرین دا ہوئی حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ ہوئی کہ اللہ پا معنی دا متصرف باننی دلتا اللہ ذاتا نوئی اللہ متصرف صفتی اللہ ہوئی کہ ان اللہ والمسیح ابن مریم یقیناً کارتاز و مددگار اگر عیسیٰ زوید مریم نے رضا منگ دا آج سننا خبردار عیسیٰ دے لکا منگ دا دا کورد سیزنو الوئی حوز منگ آج سننا عیسیٰ پورا کئی لکا مڑی جواندی کئی او دارنګ دې کمنو پر ګیان خکېړان د خکې حاجتونه څوک پوره کوي حساب پوره کوي چې متصرف او کارساز هغه دې عبادت پداغ کو دای ورته وصفی الہوی وصفی کارساز متصرف را روان قل فمن یملکونهم دا معلومیږي ځکه قران خارکې اجز دته دې سا په حلول یو باندې رات نه کوي بلکې په تصرف باندې سکي رات کوي چې حساب په خپل عجز دې ان الله والمسيح ابن مريم يقينا الله سره متصرف هغه عيسى زويد مريم دي ورته وای رد رد به وکا څوک چې کمنو هغه وبچي فما يملک من الله شيئا ان اراد ايو لكل مسيح دا د کوفیانو په نسبت باندې فما يملک دا جزاء مقدم دا او د بصريانو په نسبت باندې دا د کمنو جزاء او شرط معذوب ته لو کان المسیح الہن فمن یملک من اللہ شیئا کہ مسیح الہ وے او مسیح خدای وے فمن یملک من اللہ شیئا واسان ادا دا کہ دا فمن یملک جزا مقدم او ان ارادا یو لکا دا سکتن شرط مؤخر کہ ارادا او کی اللہ نمڑا کولو دا عیسیٰ دا سوید مریم او دا موری او دا آغا چاچ بزما کری طول فمن یملک من اللہ سوک پا وصولاری دا اللہ نا معمولی هم یعنی دا اللہ نا بے سوک بچکی تو بچکوال اینشی آجازان نی دیتا اعلان دا جلال ہوئی دانا چه تو گورا ہوئی او گورا معلوم شو چی عیسیٰ مرد دے این آرادا این زکا مور مرد دا و امہو مور مرد دا ہنو عیسیٰ مسلے مرد دے روائے معلوم شو چی تو مردی زکا او من پلر دی و من پلر دی جمعیہ معلوم شو چی تو مردی دیتا اظہار دا جلال ہوئی دا الله رب العزت هغه ټیم کې زار د جلال دی تو کو چې کزه اراده وکم چې په یو ځل عیسی موري د یې جدا ځکه ذکر کړل چې په دې باندې ګمان د اولوهیت سو شویو او من فی الارض جميعا دا ټول په یو ځل مړکم سو کران خلاصول شي نو نه چې نیش خلاصول نو عیسی عجز دی چې ځان د مرګ نه شي بچ کولای نو عیسی څه دی عجز دا نه وکونه نه چې ګر عیسی څه شوی دی ځکه دا جانب د شرط دی هنه را دا نور توجیگانی بیا کتابونو کشتی اگه توجیگانی نی معاوم میهیو وامان فیلار دی جمعی سو کوئی وقت احلک امه و موری ولا خطبا کردی دا لوی کسیت جوڑا کی آسان کاریو دا بیا گورو نو دورو بیتا گران کیچی اشتا بدن نپاتی شی وامان فیلار دی جمعی آسو کچی بزما کی دی طول صرف او صرف دا اللہ دا بادشاہی دا اسمان دا زمکی بادشاہ اللہ دی آج بس وما بینو ما او سجو میزدی کی دی یا خلقو ما ایشاو کتو ایچی حساب پلارا پیدا دی دا پیدا خود اللہ بادشاہی دنو دا اللہ خوکا دنو یا خلقو ما ایشاو پیدا کی آگا چیرہ دے کی واللہ علا کل شین قدیر او اللہ دی پھاری سبان قدرت والا دا مسئلہ و توم بیان کا دا دی چی کم دنو چی دا مسئلی دیری پتی را پتی کنا نو دی لکون تاکی پزان لگ خوکمان کرد دوسروں کو خدا کہتے کہتے خود خدا بن گئے چه دی دی کمدنو بلتا خدای ویل ویل نو پا خبل سشو خدایان شوی نحنو ابنا اللہ واحب باؤو دی دی کمدنو پا خبل و پلارانو پا دی سیزونو باندی دیر خوشگمانی دا او پا نصب باندی دیر پخر کئی نو دی دیری مسئلی پتی نو دی کارک ورطاو آئی چه دا ندری استاسو صدا فقالت الیهودو دا له زوره نور کوي چې دا اول و تاغه عقیده بیان کړو زابلہ وای يهوديان او پیرانګيان نحنو ابناء الله مونږه زامن د الله یو وا زامن رسول الله دې یې واحد باو مطلب دا نحنو ابناء الله یعنی نحنو ک ابناء الله منګ پشان د زامنو یو پشان د چای زامنو لکه څنګه چې زوی هغه سره مینوي او محبت یو درجه وی نو منګ د زامنو غونته کیو او هغه لکه زمنګ د پلار دی هغه مونږ باندې مهربان دی جلالین وی فکل ابنا فی القرب والمنزلا وهو کابینا فی القرب والمنزلا فی الرحمت والشفقه هغه د کم دنو زمنګ پلار دی پر رحمت او پر شفقت کې دا ځان نه هله حرمت کول حوادی ما تولې دا غلط مولانو د پیرانو دا نظریات شهره مونته سنوي مونته سنوي امام غزالی هغه وای په دې مولا دا نظریوي شهره زدا ګنا کومه فضل اگره سیدل غونته کې ما خدای ډیر شرماینه وی پتی باندې د وړو کې ګنا ډیر غړ شي هغه وای چې زو ولا سبقونه وا ما زدا کار کومه نو ما دا مخلوق پا مخینه شرمی خیر ده که دا سه پت پت گناه اونه کومه دا دا دوم دا نظریه دا دا دی مولاهم چه منگ سره لگه نرمی کهی دا را دی واقع نحنو ابنا الله واحد با وسم دا زنو پیرانو دا زنو مولانو دا نظریه دا نحنو ابنا الله واحد با اوم منگا چه کمدنو نیاز اولی دا اللہ و محبوبان قلو ارتوائی فلی ما یوازی بکم بیا دا ذلیل اولی بیا دا کمدنو دا ذلیل اولی فالی ما یوازی بکم ولی سزاور کی تاسو لرا بی زنو بکم بکناو نو خلو باندی بلکه تاسو بنی آدم دا آغا چانا شی اللہ پیدا کردی بخی بخنک آغا چا دا چیرا دیو کی سزاور کی آغا چا لرا چیرا دیو کی حاو صرف اللہ لرا باد شید آسمان نظم کی فما بیناو ما سجم یزدی کی دی ویلی المصفیر آغا اللہ تیدی ورتل یا علی کتاب ادابیات ترغیب ورکی اتباع پیغمبر تا راشی تابداریو کی یعنی ذلت نوبت شی چه کم وادم ما تکڑی وی او کم ذلت کی گرفتار ہوئی داغی نوبت شی اے کتاب والاو یقینا راغل اتاب سا پیغمبر زمان چه صاف صاف بیان کی تاب صاف صاف بیان کی تاب صاف حلا فترت من الرسولی پس د باندې د پیغمبرانو نه پس د باندې دا علا فترت من الرسل دا جار مجروج یبینو سره نه متعلق یبینو سره نه متعلق چې بیانې تاسو ته په زمانه کې کم دنو د فترت د پیغمبرانو چې نبی علی السلام راغله نو فترت ختم نشو ختم شو کنه د فترت کی اشاره د دې ته چې ستاره د ډیر پس د ډیر سخت ضرورت نه لکه چې ډیره زمانه سوکړه شي تیر شي باران نیوی شوه او پس داغین الله بارانو کی نده دی باران دیر شکریا دا کول پکار دیر قدر کولو دیر قدر پکار دی نده دی پیغمبر دیر قدر پکارو نو پس دا بندیز دا پیغمبرانو نو حلا فترت من الرسول او سات صاحب بیان کی تاو سا سو بیانی اغمق کی ذکر شو کسیر من ما کنتم تخون منت دا طول مسئلی جمق کی بیان شوی صاحب صاحب بیان کی تاسو ته الا فترت من الرسل پس د باندې پیغمبرانو دا شنو وای تاسو شنو وزرم ختم شي شنو راغله مونږ ته زیر ور کوون کې وره اون کې د یقین راغله تاسو ته زیر ور کوون کې وره اون کې او الله تعالی د فارس بار قدرت والا وایس تعالی موسی علی قومی دا سلورم باب ذکر کړي شرایط نمبر 26 د رکوع پوری 26 نمبر آیات پوری او بدی کی مثال متکاسلینو یعنی دا اللہ پا وعدی پورا کولو کی سستی مکوئی سستی مکوئی چه سوک چه کمدنو چا سستی کرده وا نو گور آگئی زلیل شو دا اللہ پا وعدی پورا کولو کی سستی مکوئی نافرمانی مکوئی حیران و پریشان بشی حیران و پریشان بشی وَيَسْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ فَاكِ شُوِي مُوسَى عَلَى السَّلَامِ قُلُو زِزَانُ تَا وَزَمَا زِزَانُ یاد کے نعمت دا اللہ پا قُلُو زَانُ نُبَانْدِ دور تا تمہید گری نور اعلان اصل یا قومت خلو دے خدا و تا تمہید گری شدی چه کم دنو دا حکم اومنی دا حکم اومنی او دے جہاد قولو تا تیار شی یا کې نعمت د الله په خلو ځانونو هاو کې چې ګرځولې په تاسو کې انبیا دا روحاني نعمتونو چې الله تعالی در باندې کړیو مانوي نعمت روحاني نعمتونه وجعلکم ملوکا او ګرځولې وي تاسو بادشاہان دا ظاهري نعمتونه حسي نعمت او ګرځولې وي تاسو بادشاہان ټول بادشاہانو ټول بادشاہانو لري عايشو رعایا بیا شوکو چو اجال کم ملوکا یو و اجال فی کم ملوکا او گرزولیو پتاسو کی بادشاہن یعنی بادشاہت چی دے نو دا پتاسو کی چلی دو دویم چی دا کم قام حکومتی ماری او بریتا ویوی زمان سدے کمی پاٹای حکومتی ویوی زمان سدے خلق و توم ہوئی کوئی حلق استاسو خسکو حکومت تکینه غرد سکسکی صاحبی نه در آزادی بادشاہی ده آزادی صدا چه قوم آزادی نو دا بادشاہ ده چه قوم چه کمدنو آزادی نو دا بادشاہ ده چه عرص خپلی قانون و خپل و ملک و خپل و بزا بادشاہی ورد یو سڑی زمیداری پو باندو کی اسی گی او بی خپلی کور خپلی او شملی ورکرسی خپلی او بینده خپلی شو کئی خیده کنه غنمی خپلی پی مڑا بادشاہ دی کسان تو خیلی چاوانی کار نگر بادشاہ دی آقا بادشاہی بس دا ازادی بادشاہی دا ازاد کڑی ہوئی وجعلکم ملوکا او گردولی وی تاسو ازاد او بادشاہن واتاکم عالم نتیاد من العالمین او درکړی تاسو لپاره هغه نعمتونه چې نی ورکړي دی ورکړي او څنګه مخلوقات ته صدا فضیلت چې زیو زره خاص نعمتونه هغه له ورکړو خاص نعمتونه ورکړو اوس هغه مقصودی اعلان حکم د جهاد پر د نعمتونو یادولونه د نعمتونو تقاضا دادا شوز د الله ردین د پاره جهاد وکړي جهاد وکي یا قوم ادخلوا الارض المقدسه وزم عزیزانو دن نشی تاسو اغ ازمک پاکتا پاک ازمک ده شام شام دار الحکومت اغاو المقدسا و ازکا لئنها طهرت من الشرک و جعلت مسکن الانبیاء دکا داد شرک نپاکا و جعلت مسکن الانبیاء او داد انبیاء و مسکن گرده ولی شویو دا انبیاء و مسکنو وزکا ورتوی الارض المقدسا پاک ازمک توردن نشی بیر زیاد انبیاء کرام چی دی نو پا شام کی دفن دی شام کی چی کم دنو دفن دی اللتی آغا کتب اللہ لکم چی مقرر کردی دا اللہ تاسو لرا پا جیحاد کولو باندی چی مقرر کردی وان نبیاء والا ورو لی نکلا نیو خدا دا چی ورکڑی خوالا وان خولگی پیو چور لول کنا یتی ہونا فیلر نوار اللہ خوالدا نیدی که چی سار میدل مقرر کردی دا سار خوبکی نیدی خو مقرر کردی والا وان بس دیش جیادو کرسون والا وان سو کے معنی کئی بیان اللہ لکم سو کوئی امر اللہ لکم بہتر بس دادی چی کتب اللہ لکم بالجیحاد چه مقرر کرده ده اللہ تاسول رس با جهاد کولو بانده چه جهاد کوئی ده اللہ رب العزت چه کم دنو دلدر کی ذکر ورپستی وی ولا ترتدو علی ادبارکم ماولی بشاگانو بانده بشی با تاوانیان ماولی بشاگانو تاوانیان بشی علی ادبارکم وطن قلبو خاسرین قالو نبی یا موسیٰ اے موسیٰ این نفی آقو من جبارین دار دې چې کمندونو بوزدلی ان فیا یقینا بده کې او قوم نه جبار سرکشا هغه دې کمندونو ډیر زور اور دي جبار چې ځان د پاسه بل سوک نه مني هغه ته جبار وي چې ځان د پاسه بل سوک نه مني دوی زور اور دي بیا د بنی اسرائیل په تاریخ کې دروغ کیسې مشهورې کړي ډېرې زیات چاغا ډیر دنگ دنگو داس ډیر دنگو نو اکتا بیدی بنی اسرائیلی تا داس او قتل شدی با مونگ سر جن بڑی تا بی ویرارا سیدلو او زدان سر بی پسادر که داس او دو دری بنی اسرائیلی واچول او بشا بی راوارو دی با مونگ سر جن که دی تا گاردری وی دا دی صرف دا دی دا پارا مشور کرو چه دی سر با دی تاپلان جنگو کی دی لگا دا غخپل دا لطوب پتاولو دا پارا مخور کرو هیس شیم نو اک امریکا دا افغانستان تا در اتون امخ که دا خلقو بزرکی او باو چه دا جو دیر غد شیلی او دادی او دادی او دادی او تکنالوجی دا او دادی اگر طول دا غیر چه کمدنو خکارس هر سا خلقو تا پتاو لگی دا دیوی چه بس راتلو ایسی بسی دا سی بمونه دی دا سی تکنالوجی دا دادی او دادی او دادی اغه د کمندنو د مجاهدینو لاغي مخ ته هیڅ نشو خبره ختم شو ډیر ځان اوښلو راوښلو اوښلو راوښلو په اخر کې د کمندنو بیا ډالو پسې اون قتل لا نو دا ډیر اسه مشورو لیدا سی واینا لن ندخل او یقینا من بالکل نظر نکی کو دیتا حتا خرجو منا تر دې چې راوځي ها مذاکرات حل شي کنه چا باندې مذاکرات سره او دې ته نه راوځي او مونږ ته خالی کی بیا مونږ داسې د لګار نه یو چې بیا مونږ له کار بیا به زو پای ان خرجو منا نو کدی را وځر دینا یقینا مونږ دنه کیدون کیو دیتا موسی علی السلام د دې تسلای د پاره کسانو لګل چې ورشي او د دې خلکو حالات راوړي نو چې راشي د هغه شام چې کمی میواجات دي داغه چې کم حسن نه ناغه تاسو سکی بیان کی تاسو سکی بیان کی شلکه دی دغه شی داړه شیو شام تاسو شی ورشي جنگ لا ورشي لگا تاسو ردی ته کمندنو د شام حسن بیان کی بیان وای نو دو کسانو سم بیان کو چې واپس رالل او غنور وی چې شروره په تور خو موږ ولیدو نو سبب څه شی وسکه دا وګورئ او چې دا سبه وله د تو کسان نه وېسل لري آتی با شروع شو گاڑری او چطولی خال رجلانی اوی دواؤ نارانو ها کسانو چی ارید اللہ اللہ نا حانم اللہ علیہما احسان کرو اللہ پا دی دوارو باندی خود خلو علیہم الباب دن نشی پا دی بانی پا ور ورزی پی فیضا دخل تمو پاو کچو ور دن نشی تاسو فی یقینا تاسو بزور آوری فیضا دخل تمو فیندکم غالبون یقینا تاسو بزور آوری یعنی یا خدا دا چه لگ جنگ نرستو لگ جنگ چوشی تاسو بزور آوری یا صرف وردن نکیدل روغو بدوم روی شدهی بزای پریدی دا بزدلان دی سو خرچ وی سمرا چه کمدنو مخی آواز که نو دوم را شاعت که تو دا جب دا امال قچ دی دا دلگان دی بغیرت دی فاینکم غالبون بیقینا تازور آوری فالاللہ فتوکلو فاللہ تعالی چه کم رزان حوال که تا سو ایمانداری پاسباب اعتماد مکوئی پا اللہ اعتمادو کئی دی دا بیانون اوکرل زائی فضائی موسیٰ علیہ السلام و سلام تم پیدا شوا چکی دیشی اوست چکم دنو لکا فیزرن عرم شوئی دی دا سی موسیٰ علیہ السلام تا اوکتل قالا بی یا موسیٰ اے موسیٰ انا لن ندخلا من بالکل ندن نکی گو دیتا چاری اون پا دی پیرے پا کیا بدن نوڑو مکه به کې آبادان نور اوره د موسی علی السلام سنا ستما وا دې پره به کې آبادان نورو ان علن قلا نهي تابيدي راوړه بالکل منګا ندن کې ګو دې ته چاروم ما دا مفيات رسو پورې به کې دی وی چې دی وی نو موږ ور پر دې ملکونه نالو پسې به ځان لا غي به کوي ما دا مفيا فزمت ربک فقاتلا فتلار شه رب دلار شي جنگو کا دا څه مطلب فضا بان تا ربکا نو رب ستا به مدد کیستا مطلب دار چې ته وای چې الله به مدد جنگ کولی الله به مدد نو کاله زموږ د ټولو مدد وکینو ګټو او کاله یوازې ستا مدد وکینو میګټي نو تو ورته او جنگو کا الله وستا مدد وکي په دی باندې عذاب راولي اولی دی لیدل یو کنه دی لیدل او د موسی علی السلام مدد چ موسی علیہ السلام کلوی انما عی ربی سیادی ففرعون ولا غرق نکو نو دی اغه مدد لیدلو اصل کې دی موسی ته داغه حواله ورته چې ساي आवाज باندې الله مدد وکړو انو فرعون تباشو اوسم تلارشه الله مدد وکي او دی به تباشي دی به تباشي او چې به خدایي عذاب تباشي مونږ ولا لاس نه ورلو مونږ لا مونږ هزارول نکو توبه خدای توبه من څوک نه دارم خو چې لکه په خدای عذاب تباشي من سپا پروتي بیا خامخا سمبالول غواړي بیا به من څه شو لړ شو خو بیا من په سګر زما سبا دا وای چې ردی بیا کم ځای ملاويږي من به په ځاړه پته ملاويږو په دې ځای به من لګولي انها هنا قائد من به دې درانه خواګ نه شو مسکال به ضرورت په سر بیا قال يا موسى يا موسى ان لا ندخل من بالکل ندن نکی کو دیتا حابدان چاره و مادامو فیا سرسو پوری چپا که دیوی فازا بانتا و رب بکا دا منافق بیدی نا کار داده چی پا دین بانده جنگ نکی او پا دنیا زان وجی پا دنیا بانده کمدنو زان وجی فقاتل آئینا اونا کور که امو دا دین تا پوس نکی دا دنیا تا پوس کئی دا تا پوس نکی چی چاموز کرده دی او کنده کرده او دنیا تا پوس کئی فقاتل اینا اونا قائدون قالانو موسیٰ علیہ السلام فرابی ورابمی انی لا املکو اللہ نفسی دو اسنرر مگر دخفل زان او درور می یعنی مطلب سچ کمدنو که اختیار لرم نرزان لا پخفل بلارسم اورور میم پیغمبر دے غبر اثر سشی لارسی نور بزور سخزان سر بوتل لے فافرق بیرنا و بیر القوم الفاسقین فابرق بیننا جدائی راولا فبیاز ما فبیاز قومنا فرمانا کی خالا نوی ویل اللہ تعالیٰ وطوی فائننا محرمتن علیم یقینا نازمکا بندرا محرمتن علیم بندرا چکم دنو پدی باندی اربعین سنتن سلویخ کالا یعنی دینا قدری اکڑا دی جہاد دا حکم حوچ دی دانا قدری اکڑا تو سلویخ کالا بچکم دنو دینا حوست پدی باندی سالویخ کاله به پدې باندې نه هوستی سپیرو تو په دې کې به د کمنو غیرت پیدا نشي. سلويخ کالا چې سلويخ کالا کې دا به غیرت بوډاګان مړ شي او نوې ځوانان پیدا شي هغه به بیا جنگو هغه به سلويخ کالا کې به دا به غیرت بوډاګان مړ شي. تا چې تا سره داسې خبرې کړې تا کې به غیرت بل ډېمر جاي فاینا محرمتون علیم یا خیلندا بند کړی شوی د بدی باندې هر باندې سلام سلويخ کالا یاتی هونا فلار دی چه دی وجه کم دنو یاتی هونا حیران بیدی پا ملکی یاتی هونا فلار دی دام در روخ کسی دی چه دی وجه کم دنو روانی دلو بیا با مازیگر بیا کجای تراغلی دا دیم زان در روخ کسی جوڑی کری دی دا دیده پار چه من بیادلو خوب بیا خو الله سزا من لرا کولو نمون بیادلو بیا بارد من کول بیا خو نکی دل کنا دا زان لبانی گوری دا نو تلویخ کالا پا دی که غیرت را نگه دغه به د لګانې نمړ شو په نور را پاسېدل هغې بیا عمه کو کټله خلله تا سال کویل فاسقین پهته چې کم نه نو غ م کو په کوم نه فرمانه باندې نو دا سستیمه کوئ دا لاره پ زت په حکم کې حالله تحریمات داله او تعالله ومنئ او سستیمه کوئ فلا تا سال کویل فاسقین په تا کم نه نو غ م کوی په کوم نه فرمانه باندې واتلو علیم نباب نیانتو بلحق دا جه کم دنو سلورم باب ذکر کئی تر آیت نمبر 40 سلو اختم نمبر آیات پوری او پدی کی سزا د ظالم ذکر کئی سزا جه کم دنو د ظالم ذکر کئی چه سوک ظلم کئی ناغا جه کم دنو داغا سزا و گورا او دا خپل دفانه چه سوک کینی نو تباشی او ترغیب تبلیغ تور کئی مسئلہ بیان کی خلقو تا او فظالم بانی ظلم سیزئی فظالم ظلم سیزئی او نفی شرف تصرف و سر اشارہ دا دیتا چه سوک نقض آہدو کی وعدہ چه کمدن و مات کی وعدہ مات کی نداغ اقل سلب شی قابیل وعده ما تکړه دا الله حکم نافرمانی وکړه بیا ول ضرر د لاش د چل چې کمندونو د خقول نو ورته ته چې سوق وعده ما تکي دا عقل څه شي مسلوب شي عقل مسلوب شي نو وعده ما ماته وي او چې سوق د الله وعده ما تې قابیل سزا ورکړي قابیل ته کمندونو سزا ورکړي چې دې مخنیوي وشي چه دا اللہ احکامات ما چیگی نو که وڑو که ظالم دن ام والا سزاور کا سارق او که غر ظالم دن ام والا سزاور کا واقع بیانی بده که دا حابیل او دا قابیل دا ایدوارو قربانی اکڑا قربانی اکڑا نو دی یو قربانی قبول شو او دبل نو قبول شوی هغه وخت د قربانی طریقه او جسمانی ور براته نو دی یو قبول شو او دبل هغه نو قبول شوی په هر دین کې د زکات او د قربانی حکمی رزیلی د بخل له ختمولو لپاره خو صورتونه بدلی داوی په دین کې نو دا به کې وا چې قربانی کوي بیا نور جنا کو کی سی کانو کوا تا تو معلوم واسانه ولې نه پرې دی بس بیا وای چې قابیل چې کمندنو حابیل مړ کو شهید کو انوي ادم علی السلام ډیر خپاو او ادم علی السلام چې کمندنو دا ویلو چې تغیرت البلاد ومن علیها فوج الارض مخبر قبیح تغیر كل ذی طعم ولون وقل بشاشت وجه المليح دې تا ګارډر ویل کېږي لکه څنګه چې د نبی عليه السلام خاصیت ما علمناه الشعر وما ينبغي له دا د هر پیغمبر خاصیت پیغمبر غزل نه ویلې چې آدم عليه السلام غزل ویو دا وی تغيرت البلاد ومن عليها فوج الارض مغبر قبيح تا څه په درځ آدم عليه السلام عربي ویلې که آدم علیه السلام کما جبا بیلی دا چه باقا پاگو که شیرو نوو وادلو علیم نبابن آدم بیان که دیتا ناشنا خبر دو زامنو دا آدم دا بی خپل زامنو بلاخه بالکل رښتیا دا نه چې دا فرضي قصه ده بالکل رښتیا چې څنګه ویلم د کشان شوی څنګه ویلم د کشان شوی دا نه چې دا فرضي ډایلاګي پاو کې چې فیصله دی قرباني قربانا ما تقرب به الى الله المتعال ان شاء الله ته پیش کول شي من ذبح او غیره ته قرباني وي قبول کړی شو دا یو دې دوارنا قبول کړی شو دا بلنا وی وی لا قران کواج نمبر هغه بل وته وي انما تقبل الله من المتقين یقینا قبل الله تعالی د متقیانو نه د پرهیزګارو نه چې کوم نو قبلې ته تا کې به اخلاص ني ما به کې سلام وي زما به کې سکون او مطلب ځان کې اخلاص پیدا کا کنه او دوی مې وته وي لا پس ته لیا خوګدا ته ما ته لاس دی دې د پاره شمړ کې مال را نو نه مزه وګدون کې د لاسونو خپل تا ته ریاقتو لک چه تا مڑ کما زده زنو اگدوم لاز ولی زگا که دیشی چه تما اسی یارای لکن اسی ودوی چه وجدن بری او تا با قتل پا مانه ده ضرب شدید اغسطه هم آبا یو خنجر را غسطه بری پیم کی با میواله نو زبا چه کمننو ده مجرم شوه ملکا زبا مجرم شوه نو زد قاتلینو پا پیرس که زان در آوستن گوه پورش بود ذو قاتلین په پیرس کې ځان هین یا خاف الله رب العالمین یقینا تیاری کوم د الله نه شرف د مخلوقات دی بل هین یریدو یقینا د اراده کوما دې ته اراده تکوینی وایي اراده څه شي یعنی زمان د لاس د نو وګدول نتیجه به دار اوږي چې تبه ما سکی مړ کی فستا پا عمل نامه کې به د قتل ګنام څه شي ولی کله شي او زاړه خو د نور هم شته ځکه قرباني دي قبول شوې نه ده معلومیږي چې نور دې شته نو ستا د علاقت د پاره دا ډیر دي دا اوریدو چې دی دا نه کېږي چې زما اراده داره چې تا ګناه ته جوړ کوم ځکه یو سړی ګناه ته برابرول هم ګناه دی دا هم ګناه دی خدای اراده تکوینی اراده د عاقبت ته یعنی زما د لاس د نو اوږدولو زما د دفاع د نه کولو اثر بداوی چې ته به ما مړ کې نو نتیجه به دار وږي هین نه اوریدو یقینا د اراده کوم چې اخته شي ته ګنا زما باندې یعنی زما د قتل وای اسمی کا او په ګنا پر زوړ باندې فتکونا من اصحاب النار شی بردو د خیارونا او دار سزار ظالمانو فتوات له نفسه خستا که ده تنفس ده وجل دروریه نبی وجل فاز با من الخاسرین شده تاوانیانو نام لنفس او منل او ده واعید و ده نصیت کون که او نمانل فباس اللہ غرابن بیاولا چل نورتو نو اللہ کارغراو لی یو قول داده چه دا فرشتی ده کارغو پا شکل را لی او دل ادا تعلیم ورکو دک ده دا قلب یا کار نکو گناه سرا و نقض آهد سرا چه سڑه دا اللہ و آدمات کی حکم امات کی و دا سڑی بھی آقل کار پری دی چه اس تو چلو کما آقل کار پری دی نو فرشتی دا کارغو پا شکل را لی او حکمت پا کداو چه خودلی و تا چه تا چه کمدنو دا سه طور کار کرده دی دا سه کار دی کرده دی لگا سن چه دا کارغو طور دی دویم کابلگرام شیخ ابراهیم اللہ و تعالی و فرمائل چه کارغانو کی قدرتی دا الله تعالی او تک خودلی دا دای کی چې څوک مړ شي نو الهامی طور په دای کې داشتا یو تن په بار لاړ شي تورو جامو والا او هغه اعلان وکي فرخان مړ دی او داغه به چې کمندونو زوبجی جنازه یې زوبجی به جنازه یې نو دای کی چې ګوري دا ټول تورو جامو والا بس شي راخلا شي فوج براشي ټول براشي غای بکینی دک شان دا شان بکینی ناس پی کته موزی پکې چې دا له غوړې چې له وګخي لګیای له غوځې پوکي په یو تن پکې سر اوچت کی دا مونږ به بل سکار ست کړو چې مونږ به یې مړی تنه شو خو یې زوبسته یې خخې کې په دوه کتر ادی بل شیری پنجو وي دا غي بیا د امړ راوالی هغه دې کمندونو کی دي دا امړ کارغو ها کی دي خور په واچی لکه سات مراقبه شي کوئی غم خور دې زی با جوړ روان شي خبره دا نه چې پروت یا پورتورو په شان د کورسای کوټونو واچو او بیا چې کمنو 500 ورځې خلک دی راځي تو خدای دې څوک چې امړی نه یا الله توبه پوز له دا په ثانه راولي دواله رازم او دواله رازم خدای ته وګوره بس که سړی دواله رازم او دواله رازم خراب جوړ کړی او دا کورسۍ دی میزونه دی او ټول جوړ شوی دی خراب دی کارګانو چل ځکه بس خبره ختم ده چې جنازو شو هر څوک د خپل خپل کار لذي بس خبره ختم چې اوجره کې کینی یو لک سات یو سو کینا خپل ځای کې بس کینا دا ضروری ده چې اوجره کټونه واچو کورسۍ شامیانه او غوبل راوړه خراب جوړ دی او پنځه ځلې درځه زه او راځه پلان نن دې دوی ما دا نن درې ما دا نن ما ځګارې دې ورې دې زادې غوبل جوړ کړې دې دا په کیسه ده سي تکلفات کی ارت کی فباس الله غرابیا واسف الارض نوراولې ګال الله تعالی کارو پنجابیان په دې اک لخري بس چې څوک مړ شي جنازو کې راش خپل بیٹه کې بس تن نمناستی او که څوک ولران خپغه کې نه بس خپل خپل کارون لږي فقه وګوره پته وته لږي جنازو شي چې بس زمیدار د خپل زمیدارۍ لږي سبق ولا د خپل سبق لراځي او دکاندار د خپل دکان ته خبره ختم ده درې ورځې خو فرض ناشته او بیا ورو راځي لری والا دا غي د کمندنو بس سړی بیا وای چې خدای یا الله داس سوق مرشد داس یا الله څه چلې خو دې ده نشم تلوی خره دې 500 سره دې 2 میاشتې پوري وسی روانه بابا صلی الله غرام یا وصف الارض لیوریو کیف وارث او تاخی خدې د پاره شوخې دتا څنګه پټې دې چې ضروري خو وی وای رکاوې دې مال را اجستو مثل ازل ور اجستو اجازه کم دورې شم د کم دورې شم چې شم دې په شان دې کار غو شپټ کړه ما چې ساو بدن ضرور می فاز وا من النادمین تو شو چې کم دنو د پیمانو نا من اجل ذلک د دې وجنا دامل لاجل ذلک معانقه ده می اواز با من النادمین تو شو دې د پیمانو نا تو ان ندم هو التوبه ندامت توبه ده تو د توبه وی صلاح نبی علیہ السلام قیامت پوری چې قتل کیږي پای کې د قابلیت سره دلته خدا شو چې نادمین جواب ندامت یو په ګناوي او بل په آثارو د ګناوي یو سړی په ګناخ پیمانه وي چې زمانه الله ناراضه او مانه الله ناراضه لري زما توبه ده دویم ندامت چې د دې ګناکم سپیرتوب دی ام دې پاغي خپره الله باندې سکار نشته وي مړه نو دې دې رور په دې ګرځولو خپاو دا الله رب العزت په دې قتل څخه پروا نه و نو ندامت دې ته ویل کیږي چې کم توبه ده چې سړی په ګناه خپشي د ګناه په آثارو نه په ګناه خپشي چې زمانه زما محبوب ناراضه دي زما مولا زمانه ناراضه دي من اجل ذلک کتمنا علی بنی اسرائیل من اجل ذلک معانقه ده نو مخکې سره هم لږي او وروسته سره هم لږي فما فاز با من النادمین من اجل ذلک شو دې رخ پیمانو نه د دې وجنا د دې وجنا پیمانو شو ختمنا علی بنی اسرائیل ختمنا القتال علی بنی اسرائیل یا ختمنا القصاص دا جدا خبره شو دوی مدا چې من اجل ذلک دا دې را روان سره لګي من اجل ذلک د دې وجنا چې نه حق ته نکېږي او خون ریزای کیږي فکتمنا القصاص علی بنی اسرائیل مقرر کوم قصاص بنی اسرائیلو فبنی اسرائیلو قصاص مقرر کو بنی اسرائیلو باندې قصاص مقرر کو دین من ال ذلک او دواجه چپات کیدلو نا دواجه چپات کیدلو نا قتمنا القتال من مقرر ک جنگ من مقرر کو چې ظالم نه کمندنو بدلا واخلی او د ظلم نه مظلوم بچ کی وقلنا انه من قتل دا انه د کتبنا د پاره مفول به نه دی وقلنا اول منګه دا جدا مستقله خبره ده انه چې یقینا من قتل نفسا بغیر نفس چا چې وجه د کمدنو یو بنده بغیر د وجهلو د پرچانه او فساد فی الارض یا دا کتوب نا او روانی نا دا فساد نا بغاوت نا بزما کی لکا چه دا وجلی وی طول خلق طول خلق وجلی یعنی نقصان دوم را دی ذکر دینا وجه کمدنو قتلون عام شی یاد بیم وی واجه طول خلق دا مقتول پا نیزبان نی دکا مقتول مر شن دا پا نیز خطول دنیا مر شوا یاد رین فکار نما قتل الناس جمعیا لگا چه دا مر که طول خلق دا یو بی گناه مر کنو دا طولم بی گناه وجه لیشی دا دا لاس کونی وا گینی دی با نورم بیا وجنی نور با هم وجنی نور با هم وجنی دین لرکا ختم کهوست ذکر دو پنیز بیا خلق گازر ده بس ومن آیا او شاہ چه جوانده و سات دلارام یعنی پاتی که جوانده جوانده ورکو جوانده پاتی که بچی که فاکان نما آیا ناس جمعیا لکه چه دو جوانده کنی طول خلق دوم ره سواب ده او ده بس کیدون کی پنیز بانده طول خلق جوانده شو او یقینا راوڑی دیتا پیغمبرانو صاف کونا او بیا یقینا ډیر د دینه پس دینه پس ما کی خامخا زیاتی کون کی دی این نماز جزاو لذین یحاربون اللہ یقینا سزا دا کسانو تو ورکی ظالم لسزا که ظالمانو پری خودل نو پس ما کی او فساد زیاد شی پس سوک وعدی باتی او نق زیاد کئی فاغل دنیاوی سزا من مقرر کرا دنیاوی سزا مقرر کرا یقینا سزا دا کسانو چای مخالفت کی دا اللہ دا پیغمبری وای اسونه فلر د فساد او کوشش کوي بزما کی دروانی هاي قتلوا دا چې دی وجل شي چې صرف څوک وجل دي هاي صلیبو یاد پار سکړی شي ځړه نکړی شي چې مالو مغستر و سره او د قصای دی مار ظلم یاد خوش کړی شي لاسونه په عدل بدل من خلاف عدل بدل چې صرف مال غستر او څوک وجل نه دي دار اسلام امانه خراب کړی او یو په من الارض یا دې وشړل شي د ملکا جیل ته دی واچول شي و دې شړل شي د ملکا چې چا دې کمنو صرف ډاکا کړی دا اوس یې غوښتیم نه دی وجلیم نه دی زال کلام خزل په دنیا دار دې د پاره شرم د دنیا کې او دې په آخرت کې عذاب لوي دې کباغیان باندې چړای نه وشوي او نیول شوی نو او د کسان درال له توبه وي استلال توبه وي استلال نو بس إلا الذين مغرا کسان چې توبه وي السلام قبل تقدير عليهم او توبه مناسب کسو کې وجلی نو داغي بدل پمشته او کس ځان مال غسی داغي بدل پمشته زګه د حقوق له بعد توبه ځال لوي توبه وي السلام قبل تقدير عليهم مخد لاس بر کې دلون استاسونه بدی باندې عالمونو پوشي یقینا الله ربكم مهربان